Het is 2:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren voelen zich vaker ongelukkig dan heteroseksuele jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar verschillen tussen jongeren tussen 11 en 16 met verschillende seksuele oriëntaties. Ook kampt 43% van de LHB-jongeren met psychische problemen. Ze zeggen dat ze hun problemen thuis vaak minder kwijt kunnen bij hun ouders en ook worden ze vaker gepest op school. De vier partijen die onderhandelen over een nieuw regeerakkoord zijn er bijna uit. Het coalitieakkoord wordt begin volgende week gepresenteerd, bevestigen bronnen aan de NOS. In het akkoord staat onder meer dat op termijn rekeningrijden wordt ingevoerd en dat kinderopvang voor het overgrote deel gratis wordt. De Amerikaanse acteur Jussie Smollett is veroordeeld voor het doen van een valse aangifte van een racistische en homofobe aanval in 2019. Hij zou twee mannen hebben betaald om hem te mishandelen. Smollett houdt vol dat hij de aanval niet in scène heeft gezet, maar volgens de openbaar aanklager is er overweldigend bewijs dat hij heeft gelogen. Een jury heeft hem nu veroordeeld, zijn straf hoort hij later. Smollett kan maximaal 3 jaar cel krijgen. De zaak kostte hem al zijn rol in de dramaserie Empire. PSV is uitgeschakeld in de Europa League na een 3-0 verlies in Spanje tegen Real Sociedad. PSV mag als nummer 3 van de pool na de winterstop nog wel door in de Conference League. Daarin won AZ thuis met 1-0 van het Deense Randers en Feyenoord met 2-1 van Maccabi Haifa uit Israël. De clubs hadden zich al als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde. Vitesse heeft daar nog kans op na een 3-1 overwinning op het Sloveense Mura. Het weer onder bewolking is het vannacht niet kouder dan 2 of 3 graden. In opklaringen kan het afkoelen tot iets onder nul. Overdag schijnt in het noordoosten nu en dan de zon. Verder grijs en regen met in het zuiden en zuidoosten ook kans op sneeuw of natte sneeuw. En het wordt 3 à 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een hele goede nacht. Je luistert naar Focus. Ik ben Lisa Konings en tot 4:00 hoor je hier weer de allerbeste podcast van de NPO. En ik wil graag beginnen met een bijzonder interview van Bettine Vriesekoop. Focus. Bettine Vriesekoop kennen veel Nederlanders als Nederlands bekendste tafeltennisser. Ze behaalde groot successen in de topsport, maar Bettine heeft het niet altijd makkelijk gehad. Toen ze zwanger was van haar zoon, overleed haar man, waardoor ze een grotendeels alleen voor kwam te staan. En later kreeg ze daardoor ook een burn-out. Een leven vol met pieken en dalen, maar vooral veel waardevolle levenslessen. Frank van der Linden spreekt Bettine Vriesekoop in Moedig Voorwaarts. Waar komen we vandaan? Wie zijn we? Waar gaan we heen? En hoe doorstaan we de persoonlijke crisis die vroeg of laat opdoemt? In de serie Moedig Voorwaarts interviewt Frank van der Linden zijn gasten over vallen, opstaan en geleerde levenslessen. Mijn gast van vanavond geloofde jarenlang niet in het begrip burn-out. Als sporter werd ze in verbeterde stijl Europees kampioene. En excelleerde zij niet alleen in technisch opzicht. Ze was de belichaming van geldingsdrang en doorzettingsvermogen. Die eigenschappen stelden haar bij uitstek in staat om veel dingen bijna helemaal alleen te doen. Eenzaam de wereldtop bereiken door de verstoorde communicatie met haar coach. Alleen een kind opvoeden nadat haar partner overleed tijdens de zwangerschap. En in haar uppie met een jonge zoon voor 3 jaar naar China om zonder sociaal vangnet te werken als correspondente van NRC Handelsblad. Publiekelijk heeft ze er tot dusver nog nooit uitvoerig over gesproken. Maar enkele jaren geleden voelde Bettine Vriesekoop, legendarisch oud tafeltennister, na vele jaren van ultieme spanningen dan toch dat ook haar accu een bodem had. Weg energie. Hoe maak je nu, stukje bij beetje, je comeback in het volle leven? Hoe ver ben je begin september 2020 in dat proces? En wat leer je in de loop van zo'n crisis? Bettine, van harte welkom. Dat zijn een hoop vragen tegelijkertijd. Ik begin er gewoon met eentje. Fijn om te beginnen dat je er bent. Dank je wel. Waarom geloofde jij eigenlijk zo lang niet in wat we burn-out noemen? Nou, omdat ik natuurlijk wel heel veel had meegemaakt en heel veel energie had moeten genereren. En elke keer, nou ja, ik was wel vaak op de rand, voor mijn gevoel ook. Maar ja, ik kon uiteindelijk toch weer gewoon doorgaan en gewoon mijn dingen doen die ik waarvan ik ja, wist dat die nodig waren. Mm-hmm. En ik ben heel erg wel met van de instelling van doen wat nodig is. En maar op een gegeven moment toen, ja, toen was het echt wel klaar. Ik denk een jaar of 5 geleden. Yeah. Toen begon eigenlijk met een blaasontsteking en ik kreeg een nierbekontsteking. En nou, toen ben ik echt heel, heel erg onderuit gegaan. Het begon dus lichamelijk, maar eigenlijk was dat een gevolg van het feit dat ik al lang in de drood stond qua energie. En toen kwam ik in het ziekenhuis terecht en daarna merkte ik dat ik eigenlijk gewoon totaal leeg was. Ja. Ja. Nou heb je ook, ik somde dat al op, hè, ontzettend veel alleen gedaan. Welk woord is daar nou het meest van op toepassing? Alleen of individueel of eenzaam of op je eentje? Wat is het woord dat prevaleert voor jouzelf? Nou, het gekke is dat mensen altijd een beeld van je hebben. En dat beeld, dat heb je zelf vaak helemaal niet. Dus ik voel mezelf sowieso niet eenzaam. Wel vaak alleen. En dat zijn wel twee hele verschillende dingen. Want je kunt alleen zijn. Sommige mensen hebben heel veel mensen om zich heen en kunnen toch nog eenzaam zijn, lijkt mij. Maar tenminste, zo voel ik dat. Dus ik kan heel goed bij mezelf zijn. Heel goed op mezelf zijn. Maar ik heb wel heel veel dingen alleen moeten opknappen, inderdaad. Ja. En dan kan het zijn dat je ver in het rood gaat en ook veel te lang in het rood gaat. Daar gaan we zo nog uitvoerig over praten. Maar zit er aan dat alleen zijn ook een positieve kant? Nou, je hebt de dingen in de hand voor je gevoel. Voor mijn gevoel heb ik de dingen dan. Ja, ik doe de dingen zelf. Dus ik kan heel moeilijk delegeren. Althans, in die illusie leef jij. Ja, in die illusie leef ik. En toen ik terug te komen op die burn-out, toen ben ik wel in gaan zien dat hulpvragen eigenlijk best een grote kwaliteit is. Mm-hmm. En ik had die altijd, jij niet had. Die ik niet had ontwikkeld. Ja, ik dacht altijd, ja, als je hulp vraagt, dan ben je zwak. Of dan ja, dat moet je eerst maar eens gewoon nog even verder kijken in welk kastje je nog meer energie hebt zitten in je lichaam of zo. Maar ik kwam er wel achter dat ik dat veel eerder had moeten doen. Ik had veel eerder hulp moeten vragen. Ook professioneel? Ook professioneel, maar ook praktisch. En ja. Ja. Dus, ik ga met jou door je leven heen om te begrijpen hoe het nou tot die burn-out kon komen, welke elementen daar dan in samenkomen. En dan schrijven we natuurlijk om te beginnen 1961, Hazerswoude, een boerengezin. De jongste van hoeveel kinderen wel niet? 9. 9 stuks, dat had je toen nog. Ja. Ongelooflijk. Wat voor meisje was jij? Oh jee, daar heb ik heel vaak al over gepraat. Maar, ja, maar ik wil het niet weten met die vaste termen. Ik wil weten hoe jij je voelde. Ja, ik ben altijd heel optimistisch en vrolijk geweest, ben ik nog. Ik ben altijd heel erg dankbaar ook, positief. Ja, dat was jouw grondhouding, dat is, zoals Lubbers dat vroeger noemde. Ja, zeker. En ook veel dingen aanpakken. Van, oh leuk, dat doe ik. En weet je, initiatief nemen. En ja, toch ook wel heel sociaal ook wel. Ja. Al zou je dat niet denken. Dus die topsport heeft me ook wel een beetje niet asociaal. Hè? En ook niet antisociaal, maar alleen. Hè? Ik kreeg dat te horen. Je moet je afzonderen. En kijk, dat zijn allemaal van die dingen die mij zijn gezegd. Hè? Dat zo moet je topsport bedrijven, zo werkt dat. Wat natuurlijk flauwekul is. Want ja, natuurlijk, er zijn zeker momenten dat je als topsporter moet afzonderen. Mm. En even niet sociaal moet zijn. Maar dat is natuurlijk, ik zeg nu altijd zelf, ik ben nu zelf coach. Hè, en dan zeg ik altijd, voor alles is een tijd. Mm. Ja, dus er is een tijd dat je keihard moet trainen. Dat je moet afzien, dat je moet, nou ja, moet bikkelen dat het bloed in je schoenen staat. Maar als dat even voorbij is, dan kan je ook gewoon gezellig weer doen met de anderen. En dan kan je ook belangstelling voor anderen hebben. En dingen voor een ander zelfs doen. En dan krijg je ook weer energie van. Dat soort dingen. Ik vroeg toch nog een keer naar dat meisje wat je was. Omdat dat meisje van week tot week verandert. Dat meisje, dat zag jij 5 jaar geleden anders dan je het 15 jaar geleden en 25 jaar geleden zag. En nu zie je het dus ook anders. Waarom hou je van dat meisje dat je nu op je netvlies hebt? Dat jonge meisje Bettine Vriesekoop, waarom hou je van haar? Nou, ik denk dat die kern die heb ik altijd behouden. Maar die is dan af en toe weg geweest. Welke kern heb je het dan over? Nou, die positieve kern. Ja, die ik wil wel, ik kan, ik ga. Ja, het altijd in zijn voor dingen. En bereid zijn om dingen te doen. Ja. Hoe keken jouw ouders nou naar dat meisje met die houding en die enorme hoeveelheid energie die overal maar tegenaan werd gekwakt? Hoe keek je vader daar bijvoorbeeld tegenaan? Nou, mijn vader is overleden toen ik 9 was. Ja, en, die heeft natuurlijk dat meisje wel zien ontstaan, zien opbloeien met al die energie. Nou, ik heb niet zo heel veel meer herinneringen meer aan mijn vader. Want mijn vader die was ziek toen, voordat hij overleed. Heb ik hem eigenlijk alleen maar ziek gekend en traag en langzaam. Wat had hij? Kanker, longkanker. En dat ziekteproces dat speelde zich voornamelijk ook thuis af. Dus ik heb daar heel veel van meegekregen. En dat hebben mijn broers en zusters natuurlijk voornamelijk moeten opknappen. Ja. Maar omdat ik natuurlijk veel jonger nog was. Dus hij heeft mij niet gekend, volgens mij. Hij heeft dat eigenlijk helemaal niet mee mogen maken. Nee. Wat is een laatste herinnering die je aan hebt? Een laatste herinnering. Ja, ik heb wel een aantal herinneringen hoor. Zeker als je dan weer helemaal erin gaat. Dan... Maar dat heb ik natuurlijk gedaan. Hè? Van erin gaan en kijken wat er nog over is van dat beeld. En er zijn een aantal van die... Doorzijn? Nou, bijvoorbeeld dat hij... als hij uit het land kwam, want we leefden op een boerenfamilie, dan stapte hij van de tractor af en dan stond hij altijd achterop. En dan probeerde hij een paar ballen mee te voetballen. Want ik vond het leuk om altijd te voetballen. En hij was een groot sportfanaat. Ging ook altijd naar voetbal kijken en ook op televisie schaatsen. Zijn idool was Sjoukje Dijkstra. Dus hij was een enorme sportfan. Ja, jonge luisteraars, dat was een kunstschaatster en die was heel goed. Ja. Ik vind het zo mooi dat je en passant zegt, ik ben daar allemaal wel ingegaan. Dus ook in die jeugd inventariseren. Wat is er nou allemaal gebeurd waardoor ik uitgekomen ben, waardoor ik ben gevormd en zo. Wanneer ben je dat echt gaan doen, dat er induiken? Nou, dat weet ik niet meer. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk een beeld vervaagd. Hè? Want als iemand overlijdt, dan in het begin heb je die herinneringen nog tamelijk vers. En dan op een gegeven moment als je wat ouder wordt, dan gaat dat helemaal weg. En dan probeer je daar nog iets van terug te halen. En dan ga je kijken van, toen, wat gebeurde er toen? En dan en die beelden hou je vast. En natuurlijk heeft dat ook wel vaak met foto's te maken. En heb je dat ook gedaan toen je op die bodem van die burn-out zat? Van wat is er nou allemaal voorbij gekomen? Wat hebben de jaren met mij gedaan? Nee, daar heb ik toen helemaal geen tijd voor gehad. Gewoon niet aan toe? Nee, zeker niet. Ik heb net aan jou gevraagd, heb je wel eens een burn-out gehad? Ja, voor de uitzending vroeg je dat. Maar ik heb het toen echt gehad. Ik wist wel wat overleven was. Maar als je echt een burn-out hebt, dan ben je al blij dat je, als je 's ochtends opstaat, dat je de eind van de dag haalt. Ja. En of misschien ben je helemaal niet blij, want eigenlijk heb je nergens meer plezier in. Mm-hmm. Alles is weg. Plezier is weg in alles. En je weet eigenlijk niet waarvoor je het mee doet. Nee. En je sleept je voort van het ene moment naar het andere moment. Depressie. Maar het is natuurlijk ook onvoorstelbaar wat je allemaal van jezelf hebt gevergd. Als ik nog even bij dat begin blijf. Kijk, moeders die willen over het algemeen een kind ontzettend beschermen. Mm-hmm. En dat kind dat al zo jong zo fanatiek trainde om een topsporter te worden. Hoe keek jouw moeder daar bijvoorbeeld naar? Nou, mijn moeder was best trots. Die was wel trots dat ik iets bereikte. En mensen spraken haar daarop aan. En dat vond ze wel. Dus zij zei niet tegen jou van, nou doe maar onsje minder, Bettine. Oh ja, zeker. Ja. Ja, dat vertel ik ook wel eens tegen mensen die ouders die hun kind in mijn ogen veel te veel stimuleren. En dan zei ik van, nou, weet je hoe dat bij mij thuis ging? Dan kwam ik thuis en zei van, ja, joh, moet dat nou allemaal zo? Maar ja, en als ik dan een keer thuis kwam en ik zag het niet meer zitten, dan zei ze, ja, kind, jij wil dat. Voor mij hoeft het niet, maar ja, dan moet je dat blijkbaar doen. Mm-hmm. Als jij nu zelf traint, hè, je zei dat doe ik, hè? Hoe bul jij dan wel of niet die jeugd van nu af tegen de achtergrond van wat je zelf hebt meegemaakt en al dat rood waarin je bent verdwenen tijdens die burn-out? Nou, het ligt heel erg aan met welke leeftijd je werkt. Hè? Ik bedoel, als je met een kind van 12 werkt, ja, daar ga je anders mee om dan een volwassen vrouw van 3,24 die je coacht. Dat is gewoon echt een heel groot verschil. Daar spreek je gewoon op een, ja, toch een andere toon. Je wat ietsje gelijkwaardiger. Die kan je meer op de verantwoordelijkheid aanspreken en dat soort dingen. Maar als ik een jong kind train, dan die moet je nog alles leren. En die moet je ook leren dat soms dat je de momenten zijn dat je gewoon echt door moet bijten. Ja. En dat er ook momenten zijn dat je moet gaan voelen van, ja, hoe voelt dit? Kan ik echt nog door? En dat is iets wat je, als je topsporter bent, dan leer je eigenlijk niet zo goed voelen. Dat vind ik een hele interessante opmerking. Waarom is dat zo? Als je topsporter bent, dan leer je eigenlijk niet zo goed voelen. Nou, dat moet je uitzetten. Tenminste, dat heb ik moeten doen. Hè? Gewoon doorgaan. En dan op een gegeven moment dan kom je op een punt dat je denkt van, nou ja, ik moet nu nog verder. Maar als je gaat voelen, dan voel je dat het te veel is. Dus je gaat gewoon door. Dus die grenzen die verleggen. En ik probeer dat trouwens ook. Als ik maar 2 uur heb, dan kom ik niet aan toe. Maar vorige week was ik in Italië. Dan heb ik een weekje training gegeven. Dan heb ik 5 uur de tijd. En dan doe ik ook meditatie. En qigong. En dat soort dingen. En dan zeg ik van, nou, dan werken we keihard. Maar dan zeg ik van, nou, dan doen we de body scan bijvoorbeeld. Hè. Ga begin bij je hoofd. En hoe voelt dat nou eigenlijk allemaal? Zit na die inspanningen. Ja, ja, precies. Ja. En dan, want je, ja, weet je, en het klinkt dan allemaal heel erg soft. Maar ik heb heel erg veel gelezen en heel erg veel gestudeerd op van allerlei thema's. En vooral de Amerikanen zijn heel erg goed in voeding en van allerlei dingen, hoe het lichaam werkt. En er is steeds meer over bekend, over dopamine en serotonine. Daar kun je natuurlijk gewoon... De hele chemische reageerbuis. Het is natuurlijk een grote chemische fabriek. En nou ja, weet je, aan die chemische fabriek, daar ben ik helemaal aan voorbij gegaan. Ja, in jouw tijd, ja. Ja. Maar betekent dat ook dat jij dus anders met die jeugd van nu omgaat dan in de tijd met jou werd omgegaan? Natuurlijk. Ja, zeker. Wat is het grote verschil? Het grote verschil is dat als ik iemand probeer een grens te laten verleggen, dan probeer ik het nooit persoonlijk te maken. Dus ik zeg nooit van, jij bent dit, of je moet zus, of je bent... Nou, dat nooit. Gewoon, nee, ik zeg gewoon heel duidelijk, dit is nodig, hoor. Ja, en nu moet je even doorgaan. En met zoveel woorden werd dat wel tegen jou gezegd, begrijp ik. Nou, dat weet je, daar wil ik het niet eens op toespitsen. Maar ik weet gewoon dat het niet goed is als je iemand persoonlijk gaat afbranden. Dat werkt gewoon niet. Ja. Daar ligt als het ware de grens. Je mag wel stimuleren, je mag ook wel eens doordouwen. Ja. Want er wordt vaak gezegd, ja, de jeugd van tegenwoordig is softer. Nou, het is ook wel zo, hoor. Ja? Ja, zeker. Hoe merk je dat dan bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld een kleine pijntjes, weet je, dat soort dingen. En dan denk ik van, als je een kind dan niet leert van, ja, maar deze pijntjes, daar kan je wel mee door. En dat pijntje, dat is... Een blaar, daar kun je mee door. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen. Dan leer je ook een kind van, er zijn dingen waar je overheen moet stappen. En waar je hebt bijvoorbeeld, en dan geef ik ook het voorbeeld van die wielrenners, die zitten gewoon met gebroken ledematen op de fiets. Mm. Ja, om het maar eventjes gewoon extreem te zeggen van, ja, soms is pijn, hoort er ook gewoon bij. Als ik nou even heel gemeen huisspecialiteit tegen jou zeg, ja, maar Bettine Vriesekoop, misschien is dat nou juist wel, wat jij nu beschrijft, wat mede heeft veroorzaakt dat jij op den duur zo'n burn-out kreeg. Dat voor jou zo lang zo gewoon geweest is, maar voor die kinderen van tegenwoordig helemaal niet. Nee, maar ik zeg ook niet dat die kinderen zo moeten zijn zoals ik was. Ik denk ook dat de tijd, en die kinderen zijn ook vaak heel veel slimmer. En ze weten ontzettend veel. En ze weten ook veel beter met de dingen soms om te gaan. Maar het is wel zo dat de bodem, de rek, wel heel snel eruit is. En dat is ook dat is ook iets wat je gewoon kinderen moet brengen. Dat is ook trainen, dat is ook opvoeden. Doe eens een illustratie van hoe ver jij dan bijvoorbeeld kon gaan. Wat legde jij jezelf bijvoorbeeld op dat jou nog goed bijstaat van... Dat deed nou, het staat me nog heel goed bij, want ik deed elke dag eigenlijk extreem veel. Bijvoorbeeld, een uur voetenwerk was voor mij heel normaal. Als je nu 7,5 minuut zegt, je moet voetenwerk doen, dat vinden ze heel veel. En een uur voetenwerk met een ijzeren vest, hè, van 15 kilo om, hè, waar zand in zat. En springen achter die tafel. Ja, en dan van vak 1 naar vak 4, 2 tafels naast elkaar. En als ik daarmee klaar was, nou, dan had ik 6 uur getraind bijvoorbeeld. Dan ging ik nog 10 kilometer hardlopen in het donker, zonder lantaarns. En geen meditatie? En geen meditatie, nee. Hoe ziet dat er overigens uit als jullie hebben getafeld in met die kinderen? Hoe liggen jullie dan op de grond te mediteren? Op de grond. En ook voor je zien van wat heb je nou eigenlijk gedaan? Wat heb ik gehoord? Wat moet ik verbeteren? Zie dat voor visualisatie is enorm belangrijk. Ja. Zeker in onze sport. Maar in alle sporten hoor. Maar zeker in technische sporten moet je voor je zien van wat wil je? Hoe wil je het doen? Want bijvoorbeeld, ik heb jarenlang gedacht ik wil Europees kampioen worden. En dat heb ik ook voor me gezien. Dat heb ik ook echt gevisualiseerd. Elke dag weer, bij wijze van spreken, dat podium tekenen met mezelf op nummer 1. Want als je dat niet doet, dan gaat het ook nooit gebeuren. Ja, er is een mantra, hè, dat je regelmatig hanteert. Ja, ja, is dat zo? Ja, dat heb ik. Dat heb ik. I play better than before. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Waar slaat dat op? Dat zeg ik dan, ja. Bijvoorbeeld vorige week, dus dan zeg ik van, zeg 3 keer tegen jezelf, I play better than before, play better tegen than jonge, before. Tegen jonge kinderen. En je moet jezelf toch dat zelfvertrouwen imprenten. En je moet van overtuigd zijn. En zie het voor je, hoe je beter bent. Want vaak is er gewoon helemaal, ja, geen beeld van datgene wat ze moeten doen en wat ze moeten bereiken. Het bracht je veel. Hè? Dat zo'n uitputtingsslag, bijna permanente uitputtingsslag, bracht jou veel. Je werd in 82 Europese kampioen. Je behoorde tot de wereldtop. Het was een begrip. Bettine Vriesekoop stond voor, ja, doorbijten. Ausdauer, al die termen, daar was je gewoon eigenlijk synoniem. Ja, dat is te jammer, want ik had ook best heel veel balgevoel en talent en dat soort dingen. Dus maar dan zien ze je alleen maar zo, net zoals we net zeiden van eenzaam. Maar ja, dat is natuurlijk de stampvoetster. Dat is het cliché. Maar er zijn natuurlijk beelden die blijven hangen, ook voor de mensen. En dat snap ik ook, en dat is ook prima. Maar ik ben natuurlijk, en net als al die dingen die jij opnoemde, net als intro, denk van jezus, kom er en kwel. Maar ik ben eigenlijk gewoon ook een heel vrolijk mens. Ze zit tegenover me. Ze is heel gebleven. Ja. Ze is heel gebleven. Maar wat is er allemaal wel niet gebeurd? Op zeker moment ontmoet jij een man met de naam Hans van Wissen. Doe eens alsof wij hem niet kennen. Stel hem eens aan ons voor. Oh jee. Toevallig heb ik vorige week nog iemand ontmoet die tegen mij zei, ik heb een tijdje met hem in de auto gezeten en wat was dat een ontzettend lieve man. En zo betrokken bij iedereen eigenlijk. En belangstelling voor iedereen. Warm. Sociaal. Soms ook een beetje niet onbehouden, maar recht toe, recht aan. Ja. Kritisch ook wel. Intelligent. Hij was een volksjournalist. Ja. Hij was een van de beste. Belezen. Moedig voorwaarts. Daar zou hij heel blij mee zijn geweest. Ja, zeker. Even, dus, ik kende hem als een van de beste sportverslaggevers in Nederland. Werkzaam voor de Volkskrant. Hè. Ja. Heb je relaties, heb je in soorten en maten. Je hebt evenwichtsrelaties, je hebt tegenpolen. Je hebt allerlei. Wat voor soort relatie kregen jullie? Ik geloof niet dat ik daar een bepaald etiket op kan plakken. Schets het eens. Nou ja, God, ik had nog nooit meegemaakt dat iemand zo lief voor me was. Dus dat is helemaal niet zo raar, want het was ook gewoon een lieve man. Hij was teder. Ja, zeker. Heel gevoelig en een ontzettend goede communicator. En heel begripvol, heel empathisch. Maar hij kon natuurlijk ook ontzettend eigenwijs zijn. Ja. Zei hij wel eens tegen je, Bettine, rustig aan, je woont jezelf uit, er is een grens? Jawel, zeker. Ja, hij zei ook altijd van, als jij nog 10 jaar doorspeelt en je traint 3 keer in de week 2 uur, dan ben je nog de beste. Dus je hebt altijd veel te veel gedaan. Hield je eraan? Nee, ik heb op het laatst van mijn carrière. Want kijk, als je nou de vraag stelt, wat zou je nou anders doen als topsporter? Ik heb het eigenlijk ook anders gedaan in een tweede carrière. Ja, een beetje laat. Dus een beetje laat, maar op mijn 30ste heb ik het ook echt anders gedaan. Wat deed je dan anders? Nou, minder trainen, ook uitgaan, of tenminste uitgaan. Gewoon iets waarvan een glaasje. Ja, waarvan ik dacht, nou, als ik dat doe, dan kan ik echt niet meer goed. Dan ben ik echt niet meer in vorm en dat soort dingen. Maar ik ben natuurlijk tegelijkertijd ook gewoon weer twee keer naar China gegaan. In 1991 in augustus en toen in januari voor het eerst in de winter. Het was bar en bar koud in Peking. Er lag nog zo'n heel dik pak sneeuw. En dat was toen ook al in de relatie, toen ik een relatie had met Hans. En ik weet nog heel goed dat de telefoonrekening heel hoog was. En dat waren trainingskampen. Ja. Daar werd gewerkt. Daar werd heel erg hard gewerkt. Ook dag, toen toch? In mijn tweede carrière nog, hoor. Dus je hield geen limiet, hoe Hans daar ook op aandrong. Maar ik wist ook wel dat je... Tuurlijk, dat is ook wel zo. Je kan nog met 2 uur per dag, 4 keer in de week... kan je nog wel mee. Maar om echt een titel te winnen, niet, hoor. Echt niet. Ik ben echt stront eigenwijs mensen. Nee, maar het is gewoon zo. Dat denk ik niet. Kijk, er is een verschil tussen meedoen aan de top... en echt nummer 1 zijn. Dat is gewoon echt een heel groot verschil. Ik ga terug naar Hans. Zijn overlijden komt als een onwaarschijnlijk... moment. Wat herinner je van dat ogenblik? Dat ook door de tijd heen, schat ik, verschillende ladingen zal hebben gehad, verschillende verschijnselen zal hebben gekend. Hoe staat dat nu op jouw netvlies, dat moment? Het moment van? Dat je hoort, Hans van Wissen is overleden. Nou, daar was ik bij. Ja, maar dat, dus... je ziet, want dat zijn geen dingen die in één keer zich voltrekken, toch? Nou, in zijn geval was dat wel. Hij viel gewoon op de grond en het was klaar. Jezus. Dus, ja... Meestal moet er eerst een officiële doodsoorzaak worden gesteld. De arts erbij. Maar jij wist gewoon gelijk, zo is het. Nou ja, god, ik hoopte natuurlijk nog wel dat hij nog wakker zou worden of zo. Maar als er op een gegeven moment iemand ligt die gewoon keihard gevallen is op de grond van de een of andere moment en je ziet wat er allemaal gebeurt en je bent in paniek en je gaat de ambulance bellen en de buren roepen en noem maar op en je ziet er helemaal geen leven, wat je ook doet. Ja, dan heb je natuurlijk gewoon heel veel zorgen en paniek en dat was in mijn geval, ja. Had jij als sporter een training gekregen of je iemand kan leren reanimeren en dergelijke? Nee. En vorige maand was er een... bij de club waar ik nu training geef, bij Tempo Team in Amsterdam, daar was een zo'n geval en ik zei van ik moet zo'n training hebben, want ik kan het ook helemaal niet horen, zoiets. En ik moet er niet aan denken dat ik dat ooit nog eens een keer zelf meemaak. En ik vond het verschrikkelijk te horen dat ook op die club gebeurd was. En, dat iemand op die manier aan zijn eind gekomen was. Ja, dat is voor mij wel traumatisch, ja. Zou dat niet, zeker bij topsport, tot het pakket moeten behoren? Jazeker, ja. Ja, dus die training ga ik nu ook wel doen. Dus nou, ik dat heb gehoord. En dat had natuurlijk eigenlijk al veel eerder moeten gebeuren. Maar kijk, ik heb zo'n AD, dat heeft niemand in huis. Dat moet een club wel hebben, maar dat had ik natuurlijk zelf niet in huis. Ja. Dus ik vat het nog even samen. Je hebt jaren ongelooflijk hard gewerkt. Dan komt er een andere fase in je leven met die tederheid van Hans. En daar valt iets onvoorstelbaar zwaar, hè, op jouw schouders. Dat moet je dan dragen. Dat komt erbij. Hoe rouw je in zo'n fase? Wat doet rouw in zo'n periode met jou? Nou, dat gaat natuurlijk in fases, hè. Dat is ook bekend, de 5 fases van... hoe heet ze? Ja, dat veronderstelt dat je eerst ongeloof hebt. Precies, dat soort dingen. Ja, ik heb ook in het begin... Dat ben je allemaal verdoofd eigenlijk. Dat kan ik me nog wel herinneren. Het is niet zo makkelijk meer om dat terug te halen, hoor. Maar ik weet wel dat ik ook momenten heb gedacht van... eerst realiseerde ik ook helemaal niet dat ik zwanger was. Dat gaat ook helemaal naar de achtergrond. En dan is het allemaal een beetje... En dan opeens komt de vraag... Oh, maar er moet nog een naam van je kind zijn. Dus dat moet ook allemaal nog geregeld. En dan begint het eigenlijk het besef in te dalen van... Oh ja, ik ben zwanger. En nou heb ik geen vader voor mijn kind. Dus je leeft in een soort van waas. Ja. Dus dat is... het besef is er niet echt. En je bent van het ene moment naar het andere aan het overleven. En je moet dingen geregeld. En je loopt als een soort zombie... Loop je de dingen te regelen. En als dat eenmaal voorbij is, nou, dan probeer je weer je leven op poten te krijgen. En ik kan me ook nog herinneren dat ik op een gegeven moment wel met vrienden ergens naartoe was gegaan. En dat dat kon ik helemaal niet aan. Dan moest ik ook weer terug naar huis. Ja. En dat is ook bekend, hè, van als mensen zeggen, mijn vrouw of man is overleden of wat dan ook. Ja, dan kan ik dat wel invoelen, dan kan ik navoelen. En want ik ben eigenlijk door dat rouwproces er ook achter gekomen. Dat is wat dat betreft wel een levensles. Want dit gaat ook over levenslessen. Dat je pas eigenlijk kan voelen wat iets voor iemand betekent. Een bepaalde gebeurtenis. Als je het ook echt zelf hebt meegemaakt. Want, ja, dan kun je die empathie pas echt maximaal opbrengen. Ja, ja. Want ik weet gewoon. Nou, ik ging de fiets op en ik dacht, oké, ik moet dat en dat gaan doen. Nou, en dan wist je eigenlijk nooit of je het wel aankomt. Ik dacht, nou, dan zit ik op de fiets en dan zag ik weer iets of zo. Eén dingetje wat aan Hans deed denken of zo. En dan kom ik weer terug naar huis. Ja. Ja. Nou, is dat ook een hele paradoxale situatie om in te verkeren. Als je als vrouw zo'n kind op de wereld zet, heb je elke milligram energie, elke droppel daarvan heb je nodig om dat aan te kunnen. En als je dan precies op zo'n moment een groot verlies leidt, waar put je dan nog uit om dat op te brengen? Want dat is zoveel tegelijkertijd, lijkt mij, dat je dan in huis moet hebben. Wat heeft dat toen met jou gedaan, schatje? Dat er zo'n ongelooflijk zware aanslag op je gestel, fysiek en geestelijk, wordt gepleegd. Nou, het is duidelijk als je als vrouw een kind krijgt. En ook dat moet je zelf hebben meegemaakt. Dat is voor mannen dan ook altijd heel erg lastig. Dat is ook normaal. Dat je dan gewoon heel moe bent. Op het moment dat je, pakweg een half jaar na de bevalling, dan komt er een enorme vermoeidheid over je. En de meeste vrouwen vallen dan ook wel wat af. En ik was heel erg afgevallen. Ik was gewoon echt gewoon heel mager geworden. Ik had gewoon helemaal niks, geen energie meer over. En ik kan me nog herinneren dat ik inderdaad toen, misschien dat ik toen ook wel een burn-out. En ik ben toen ook voor de radio gaan werken. Ik heb radiowerk gedaan. Ja. En toen ben ik ook een tijdje eventjes thuis gebleven, kan ik me nog herinneren. Omdat ik gewoon te moe was. En ik kan me ook nog herinneren dat de kraamhulp was weg. Die gaan dan na een week weg of zo. En toen moest ik met de baby naar het consultatiebureau. Ik dacht, moet ik dit elke dag doen, alles pakken. En dan elke keer als ik naar de Albert Heijn moest of zo, moest ik het kind al mee. En het was ook, in de winter kreeg ik een kind, dus het was koud. En ik kan me nog herinneren dat ik elke keer als ik boodschappen moest doen, moest ik mijn kind gewoon mee. Dus er was natuurlijk nooit iemand thuis. Nee. Ik vroeg je voor de uitzending, ter voorbereiding, om muziek te kiezen die voor jou bijzondere betekenis heeft. En je koos deze muziek. We gaan er heel even naar luisteren. Friesekoop. Waarom deze muziek? Nou, dat was net die LP, geloof iets van Memories of zo, geloof ik. Van Burt Bacharach en Elvis Costello. Die was net uit. En die heb ik toen Hans was overleden al heel erg veel gedraaid. Want ja, weet je, we hadden het net over rouw. En rouw is gewoon per definitie. Kijk, als ik nu die muziek hoor, dan kan het heel moeilijk horen natuurlijk. Ik vind het ook een beetje melodramatisch allemaal. maar als je er zoiets meemaakt, dan je bent wel verplicht. Je bent trouwens niet verplicht, het gebeurt gewoon dat je gewoon in dat verdriet, je gaat helemaal gewoon zwelgen in dat verdriet. En dat moet, want dat is rouw. Mm-hmm. En En dat klinkt nu ja, een beetje van, ja, maar dat is gewoon zo. Want het is iemand die zo, je zo geraakt heeft. Ja, dat, en wat is het dan in deze muziek dat je koestert? Nou ja, ik had die muziek gekregen van iemand. En ik heb het gewoon heel veel gedraaid. Ook This House is Empty Now. Dat deed het hem ook wel natuurlijk. Maar goed, negen maanden was er weer een baby bij. Dus was het huis niet meer zo leeg. Nee. Rouw is ook gewoon in dat gevoel helemaal dieper ingaan. En waarom? En net zo lang tot het weg is. En waarom durf je dat dan nu toch te kiezen? Want je had het ook uit de weg kunnen gaan. Ik dacht, ga niet een niks aan de hand muziekje uitkiezen. Dat was ook niet. Ja. Ja. Ja. Nou, dit is het. Dat heb ik veel gedraaid. Dus dan. Ja. Ja. U luistert naar Moedig Voorwaarts van KRO NCRV op Radio 1. Vanavond een gesprek met oud-tafeltennister Bettine Vriesekoop over de manier waarop zij stukje bij beetje naar een totale burn-out toeleefde en wat ze daarvan heeft geleerd. Weet je nog, Bettine, hoe die burn-out zich aankondigde? Je bedoelt die echte burn-out, zou ik zeggen. Nou, weet je, kijk, ik denk dat ik al veel eerder een burn-out heb gehad. Maar dat ik het ontkend heb en gewoon door ben gegaan. Ja, want de grote klap kwam in, als ik het goed heb, 2015. Maar jij zegt daarvoor, vertel eens, wat speelt zich dan eerder af? Nou ja, god, dat rouwproces natuurlijk. Ik denk dat ik toen ook al, want ik zat net te vertellen. Ik kwam op een gegeven moment, zat ik in een radio-uitzending, of althans. Ik begeleidde een radio-uitzending. Je was redacteur van Martin Siemek. En toen kwam ik Hans Molenberg tegen. Dat is zo'n man zo'n soort natuurarts. En ik zei tegen hem van, nou, ik moet toch een keer bij u komen. Want ik ben zo moe. Ik, als ik 's ochtends opsta, denk ik, nou, ik haal het eind van de dag niet. Dus was het inderdaad zo erg? Zo erg was dat, ja. En dus ik, weet je, nu weet ik dat niet meer. Maar omdat ik dat toen heb gevraagd en me dat nog herinneren, kan ik dat gevoel wel oproepen. Kon hij jou helpen? Ik ben er wel naartoe gegaan. Ik heb voedingsadviezen gekregen en dat soort dingen. En hij zei van, ja, je bijnierschors is uitgeput. Dat schijnt ook zo te zijn, hè, met stress. En dus die moet dan weer wat body krijgen. Dus ik heb wel... En trouwens, ik ben ook daarna heel erg goed met voeding altijd bezig geweest. Want voeding is natuurlijk gewoon eigenlijk heel erg bepalend voor hoe je functioneert. Dat was dus een soort van vooraankondiging, zo'n 20 jaar geleden. Want je zoon Timo is nu, meen ik, 20. Ja. En dat ging net goed, zullen we maar zeggen. En dan wordt er op een gegeven moment 2015. En wat manifesteert zich dan? Nou, ik denk ook dat mijn zoon was in de puberteit. Ik was in de overgang, zal ik maar zeggen. En dan, dat hoor je wel vaak, dan heb je twee kanten. Van twee kanten komt dan ongeveer de clash. En ik deed heel veel. Ik schreef een boek. Ik presenteerde een live radioprogramma, terwijl ik dat nog nooit had gedaan. En elke week heel veel stress had. En een paar dagen redactievergaderingen en voorbereidingen. Tegelijkertijd dat boek schrijven. En hoe sliep jij? Sorry? Hoe sliep jij? Hoe sliep ik? Ja, sliep je lang, sliep je goed, sliep je diep? Dat weet ik niet meer van toen. Maar ja, slecht. Ik sliep slecht, ja. Ja, dus dat kwam er ook nog eens bij. Kijk, een puberzoon, die moet je ook ontzettend begeleiden. En ik deed gewoon veel te veel voor hem. En dus dan komt op een gegeven moment gaat het wringen. En dan is het gewoon, dan is de energie op. Nou, toen kwam ik in het ziekenhuis terecht met die nierbekontsteking. En nou, daarna. Wacht even, want dat is een ding waarin het zich uit. Er waren meerdere ontstekingen. Maar dat is nog niet hetzelfde als dat artsen zeggen, hé, mevrouw, hier ligt iets onder, hier ligt iets achter. Artsen kunnen zich concentreren op dat geval zonder dat ze zien wat de structuur van je leven is en hoe zich langzaam maar zeker over een lengte van jaren iets heeft opgebouwd. Zagen zij dat? Dat je had uitgewoond? Zeker, ik ben ook in een burn-out programma gekomen. En voor mijn gevoel was dat echt heel erg soft allemaal. Maar nou ja, dan ben ik best wel. Want? Nou ja, weet je, ik moest ook dingen gaan van voor naar achter opzeggen. En hoe snel ik dat kon en dat soort dingen. En ik moest mindfulness heb ik gedaan. En omgaan met mijn hartslag en bla bla bla. En maar ik kwam er gewoon achter dat ik eigenlijk wel dacht dat ik altijd goed aan mezelf dacht. Maar in zo'n programma kom je dan ook achter van... ja, maar ik ben altijd maar voor anderen bezig. En ik ben altijd maar bezig met brood op de plank en werken. En het zorgen dat alles draait, maar te weinig voor mezelf. Ontzettende buitenstaandersopmerking natuurlijk. Maar als jij zo op een rijtje zet wat je doet... en wij hebben dat als publiek ook voor een groot deel kunnen gadeslaan natuurlijk. We hebben dat meegekregen. Dan zou je zeggen, maar... zo iemand als Bettine, die beseft toch dat dat heel veel is. Die ziet dat toch aan de uren in de agenda, aan dat ze moe is. Op een gegeven moment wordt toch duidelijk aan je... dat kan op termijn niet goed gaan. Kijk, als je een kind hebt, dan is het niet uren in de agenda. Dat is er altijd. En dat is niet een kwestie van, nou, dat ga ik nog even blokken of zo. Nou, wel andere dingen, maar aan de andere kant, ik moest ook gewoon werken. En ja, dat was dan op dat moment gewoon te veel. En dat zag ik dan blijkbaar niet. Ja. En het was ook allemaal... het was gewoon... ik weet het eigenlijk niet. We zijn aan het zoeken. Ja. Ik bedoel, dat is wat je met zo'n uur zit te doen. Je probeert met elkaar te ontrafelen wat er nou gebeurd is enzovoort. Neem nou... Bijvoorbeeld de vraag of ambitie voldoende in balans was... met andere factoren in je leven. Hoe weeg je dat als je daarnaar kijkt? Wat je wilde, wat je nastreefde... hoe verhield dat zich tot andere belangrijke elementen in je leven? Ik vond mezelf helemaal niet zo ambitieus meer. Dat is al nog veel minder geworden. En tegelijkertijd wil ik altijd bezig zijn met iets inhoudelijks. Maar ik ben nooit iemand geweest voor een carrière of zo. Ik ben altijd bezig geweest met van... ik wil projecten hebben en daar wil ik aan werken. Dat geeft me levensvervulling. Maar een hoge positie of iets, daar ben ik nooit van geweest. En als ik er de vraag dan opener stel... wat denk jij zelf dat nou in ultimo de verklaring is geweest... voor die burn-out? Een opeenstapeling van dingen. En dan op een gegeven moment denk je van... elke keer rek je dat elastiekje stukje uit. En op een gegeven moment dan knapt het. Of dan is het lekker uit. Dus die verschillende crises die je bent eerder... natuurlijk gewoon ouder. Hè? Ik bedoel, vergeten we niet dat heel veel mensen zeggen... ja, dit en dit is gebeurd in mijn leven. En ik ben veranderd. Maar we worden ook gewoon ouder. En daarmee hebben we minder energie. Ja, en dan kom je wel tot de conclusie. Wacht even, nu kan ik dus een heleboel dingen niet meer zoals ik ze vroeger deed. En dan moet ik er anders mee omgaan. En dan moet ik er ontspannender mee omgaan. Minder nee zeggen en ja tegen mezelf. Dat zijn allemaal van die clichés. Hè? Want laten we het eerlijk wezen, ik heb heel veel gedaan. Maar er zijn mensen die veel minder gedaan hebben. Die hebben ook burn-outs gekregen. Want er is gewoon heel veel stress. Voor iedereen is het gewoon... Ja, ik wil niet over iedereen, want dit programma gaat over mijn leven. Maar het is wel zo dat het leven is niet makkelijk. Ja, als ik die ik bedoel, eerdere voor iedereen dingen... worstelt met de tuurlijk, dingen tuurlijk. Bij elkaar halen. Je houden. Gaat allemaal op je bek en je krabbelt weer op. Maar als ik die eerdere crisis op een rij zet, hè, waarover we het hadden... dan valt me op, of het dan gaat over de investeringen in je sportleven... of het opvoeden van je zoon alleen na de dood van Hans... dat daar heel veel offer in zit... Heel veel offer. Ik heb er ook heel veel voor teruggekregen, hoor. Ja, oké, tuurlijk. Anders dan breng je het al helemaal niet meer op, lijkt me. Maar wat vind je van dat woord? Nou, ik vind het wel een beetje Calvinistisch, hoor. Ja? Ja. Ja, nee, maar dat is op een gegeven moment kleeft dat aan je... en je bent iemand die alleen maar doorzet en dan dit. Maar de mensen die mij kennen... We zijn er nog niet. Die weten ook gewoon dat ik ook een hele andere kant heb... en dat ik ook, heel ontspannen en vrolijk en luchtig kan zijn... en ook nuchter kan zijn, dat soort dingen. Dan zoeken we verder. Ja. Doe eens hardop. Wat hebben bijvoorbeeld de specialisten met wie je hebt gesproken... er mogelijkerwijs over gezegd aan verklaringen? Nou, mevrouw, kom misschien wel door dit. Kom misschien wel door dat. Wat zeiden zij? Hetzelfde als wat ik zeg. Dat een burn-out is van dat je meer geeft... dan uiteindelijk wat je investeert in jezelf. En ik heb te weinig geïnvesteerd... Ik heb ook veel te weinig in vriendschappen geïnvesteerd, bijvoorbeeld. En want vriendschappen kun je ook voeden. Zeker. En dat soort dingen doe ik nu veel beter. En Want je bent niet een afgesloten entiteit of zo. Je staat in verbinding met anderen. En anderen kunnen je ook een spiegel voorhouden. Maar als je op een gegeven moment al zover bent dat mensen die spiegel, dat je er niet meer in kan kijken, dan houdt het op. Omdat die vrienden er gewoon te weinig zijn. Wat doe je nu dan? Ja. Wat doe je nu dan in het kader van vriendschap? Ik ben nu aan het coachen. En wat dat betreft vind ik het ook wel fijn dat ik weer met mijn sport bezig ben. Want kijk, op het moment, ik was toen met journalistiek bezig en ik schrijf nog wel. Maar ik vind nu de combinatie van schrijven. En ik ben bezig met de afronding van mijn laatste boek. En daar heb ik ook wel 5 jaar aan gewerkt, maar daar heb ik gewoon nooit druk op gezet. En ik dacht van, nou, als het nou over 3 jaar nog niet af is, is het ook prima. Dus ik ben die druk er ook veel meer van af gaan halen. Waar gaat het over? Ja. Sorry? Mijn boek gaat over een vrouw die ook wel best een moeilijk leven heeft gehad. Maar ik ben me gaan spiegelen aan het leven van Pearl Buck. Ja, dat is de Amerikaanse historica die ook dat fantastische boek over China heeft geschreven. Zij was de eerste die China de huiskamers heeft binnengebracht in het Westen. En zij is de meest op Gone with the Wind na. De meest vertaalde schrijfster ter wereld. Yeah. En een Nobelprijs gekregen. En ik was zo gefascineerd door haar leven. En die vrouw, nou, als we over dingen meemaken praten en over doorgaan, dan is zij de top, zeg maar. En waarom dus, zeg je, ik vond dat zo'n interessant leven. Dat ik dacht, ik ga dat leven langs. En waarom zeg je, ik spiegel me eraan? Wat een interessante term is. Je zei, ik spiegel me aan Pearl Buck. Nou, omdat zij natuurlijk ook heel veel met China heeft. En want ik heb ook een soort tweede Chinese natuur. En dat hele China-boek heet ook het China-gevoel. Dus dat China-gevoel, dat wilde ik bij haar gaan onderzoeken. Ja. Er is een interessante opmerking ooit gemaakt door de de Engelse schrijver Somerset Maugham over Chinezen. En die luidde, de Chinees is een monument voor het lijden. Mm-hmm. Geen volk ter wereld kan het beter dan de Chinees. Zeker. Waarom beaam je dat zo? Bitterheid eten. Ja, waarom beaam je dat zo? Nou ja, kijk, in het boek wordt ook duidelijk wat daar allemaal gebeurd is. Zeker in die tijd dat zij daar leefde, dat was gewoon epic. Ik bedoel, dat je denkt van, als het dan over mij gaat en over mijn burn-out, het is gewoon helemaal niks. Dat is ook altijd, voor mij was dat ook altijd een hele goeie. Dat ik altijd terugkom van, het kan nog veel erger. Mm-hmm. Hoor je nou wat je doet? Nee, maar dat is wel een mooie. Voor mij was dat altijd heel goed houvast. Het kan veel erger. Dan blijf je toch heel veel langer op de been dan dat je zegt, oh, dat je het allemaal zo verschrikkelijk vindt wat je mee moet maken. En dat je het allemaal niet aan kan. Nou ja, als je ziet wat die Chinezen zeker in die tijd allemaal voor elkaar moesten krijgen, om überhaupt een bestaan te hebben. Ja, maar ik weet niet hoezeer jij jezelf wil lastigvallen of wil straffen. Maar kijk, je kunt het natuurlijk. Nee, helemaal niet straffen. Ik ben absoluut niet masochistisch of weet ik veel wat. Nou, absoluut. Ik ben een levensgenieter. Ja, maar oké. Okay, maar als je jezelf iedere keer wanneer dingen zwaar zijn. En je zou mogen zeggen van dit doet zeer. Voorhoudt dat het altijd nog erger kan. Ja, dan maak je het jezelf natuurlijk ook wel verdomd lastig. Ik heb het eigenlijk min of meer over mijn topsportcarrière en over de tijd voor mijn burn-out. Nu kan ik dat veel beter inderdaad. Ja. Nu zeg ik van, het is genoeg, klaar. Ik wil nu, ik ben moe, ik ga slapen of ik doe het niet. Of dat soort dingen doe ik veel beter nu. Ja. En we kwamen eigenlijk terug op de combinatie van schrijven en coachen. Dat vind ik dus heel fijn. Ik kan me rust vinden in dat schrijven en me verdiepen in zo'n levenproject. Even verdwijnen in een andere wereld. En dan toch terug naar mijn eigen vertrouwde terrein. Maar dat ik iemand kan helpen daarin. En dat het niet over mij gaat, maar over iemand anders. En dat vind ik, van dat coachen vind ik dat eigenlijk heel louterend. En ja, ook heel bevredigend en vervullend. Dat ik gewoon me kan verdiepen van wat lukt en waarom lukt het nog niet. En wat moet ik voor elkaar krijgen om het wel te laten lukken voor die persoon. En niet voor mezelf. En dat vind ik, dat is voor mijn die ontwikkeling die ik nu ben gegaan. Ja, daar heb ik ontzettend veel plezier in. Ja, dat begrijp ik heel goed. 5 jaar geleden dus die bodem van de accu. Waar ben je nu in dat proces, want zo'n burn-out kan inderdaad jaren belopen, van terugkomen? Waar zit je, denk je, nu zo'n beetje? Nou, ze zeggen ook als je een hele zware burn-out hebt, dat duurt soms wel 7, 8 jaar. En ik denk eerlijk gezegd dat ik ook, nogmaals, omdat ik ook gewoon, ik loop tegen de 60. En dat is toch anders dan wanneer je zo'n burn-out krijgt als je 30 bent. Dat is gewoon echt een ander verhaal. En dan kan je gewoon niet zo snel meer herstellen. Dus ik kan nooit meer terug naar, een beetje een rare term in de tijden van corona. Maar ik kan niet terug naar het oude normaal. Dat gaat gewoon niet. Ten eerste omdat ik te ver ben gegaan. Te ver door het ijs ben gezakt. En ten tweede ook gewoon omdat ik ouder ben geworden. Ja. Ja. Mag ik vragen, is er ooit een nieuwe liefde in je leven gekomen? Zeker, ja. Ja. Wanneer deed zich dat voor? Dat deed al vrij snel. Na 2 jaar nadat Hans is overleden, heb ik een relatie gekregen met Ted. En die relatie heb ik nog steeds. En ik woon niet samen met hem. Ze wonen apart en dat gaat heel goed. En is hij ook in staat om af en toe tegen je te zeggen, Bettina? Oh, ja, zeker. Ja, nee, ik heb heel veel steun aan hem. En ik ben wel eigenwijs, maar uiteindelijk luister ik wel. Ja. Ik vroeg me af, heb je enig idee wat het is in jou waar hij van houdt? Nou, dat moet je aan hem vragen. Dat kan ik niet voor hem antwoorden. Of hoop is van mijn part. Nou, hij zegt wel altijd dat hij veel bewondering heeft voor mijn moed. Voor mijn moed met een D, hè? Ja. Dit is een hele belangrijke opmerking, dit. Ja, en waar denkt hij dan aan bij dat woord moed? Niet zonder vrees ben of zo, maar dat ik wel moedig ben. Ja, dat ik de dingen aandurf te gaan. En dat ik me. Kijk, ik ben iemand die natuurlijk heel veel fouten heeft en ook soms onuitstaanbaar is en fel en noem maar op. Maar ik ben wel altijd iemand die heel erg probeert het beste te geven. Wel. Ja. Ik probeer altijd wel me goed voor te bereiden met dingen, hard te werken. Ja. En dat is wel iets wat kenmerkend is voor mij. Ja. Dus bijvoorbeeld, nu ben ik bij jou gekomen, heb ik wel 2 uitzendingen geluisterd. Ja, wel even het ijs aftasten. Ja, ik snap het, het is glad. Maar als ik jou een gewetensvraag mag stellen. Hield jij vroeger van jezelf? Oh, wat wel machtig. Nou, dus was er wel een periode dat heel moeilijk was, ja. Waarom? Omdat ik mezelf, als je jezelf kwijt bent en je weet niet meer wie jezelf bent, dan weet je eigenlijk ook niet meer hoe het is om van jezelf te houden. Dat is iets, zo'n proces waar ik wel op een gegeven moment, waar ik heel hard heb aan moeten werken. Aan welke leeftijdsfase moet ik dan denken? 23, 28. Ja. Toen was je eigenlijk ook op je top. Ja. Dus, Nee, ik was niet op mijn top. Op mijn 25e was ik wel weer even goed. Ja. Maar ik was wel een beetje toen in die fase wel een beetje op mijn retour. Maar ik moest nog naar de Olympische Spelen. En dat wilde ik op die manier niet meer zo. En dan worstel je. Want je weet niet meer zo goed hoe je eruit moet komen. Hoe je het anders moet doen. Ja. Komt niet goed bij jezelf. Maar goed, dat is een. Kijk, als je geen puberteit hebt gehad zoals ik. Kijk, de puberteit is ervoor om je identiteit te vinden. En dat duurt heel lang. Ik bedoel, het is geen interview van jou met mij, maar ik denk dat als ik aan jou vraag van hoe lang heeft het geduurd voordat je wist wie je was? Nou, dat is gewoon een heel leven lang. 7 jaar geleden begon dat te dagen. Pas. Nou, precies. 55. Dat bedoel ik. Dus, en als je dan kijkt, het leven, dat worden, mens worden, dat is al gewoon een hele klus. Mm. Laat staan dat je er nog zo'n topsportcarrière bij krijgt. Die best wel moeizaam is. Nou, dan is het een hele klus om een beetje dat de dingen over elkaar vallen. En dat je denkt, ja, dit voelt goed. En nu? Dan is er op een gegeven moment die burn-out. Dan is er reflectie op hoe is mijn leven gelopen. Je zet dingen op een rij. Dan kijk je nog eens goed naar jezelf. In hoeverre houdt Bettine Frisjekoop nu wel of niet van zichzelf? Wat zijn haar gevoelens tegenover die Bettine Frisjekoop op dit moment? Ja, ik denk, kijk, zelfliefde is natuurlijk... Ja, daar kan je van alles over zeggen. Het moet ook niet te veel zijn, denk ik. Maar ik sta in ieder geval altijd vrolijk op. En ik denk, wat kan ik nu weer eens toevoegen aan het leven van anderen? En in het algemeen, en hoe kan ik vrolijkheid in iemand anders leven... en dat van mezelf krijgen? Dat klinkt ook als een nieuw mantra. Dat is toch gewoon... Je moet toch ergens mee opstaan. Waar sta je mee op? Ik sta van, nou, wat kan ik nu vandaag doen... waardoor andere mensen misschien het leven ietsje makkelijker wordt. Zo. En dat zeg ik net met coachen, dat als je je kan richten op anderen... dat is gewoon dat is heel prettig. Maar daar zit natuurlijk ook wel iets moois. Op het moment dat je dat doet, dat je heel vaak veel terugkrijgt. Dus je stopt energie ergens in. Nee, maar dat is de andere, dat ben je zelf. Dat is uitwisselbaar. Het is eigenlijk een cadeau aan jezelf. Nee, helemaal niet. Hoe zie je het dan? Nee, maar het is, weet je... wat je doet voor een ander, doe je misschien wel voor jezelf. Okay. Maar het is, dat maakt niet uit. Ik bedoel, we zijn verbonden met elkaar, snap je? En ik hoef er niks voor terug te krijgen. Maar ik pas vanochtend bijvoorbeeld... mijn dankbaarheid heb ik getoond aan een trainer... die 80 is geworden, waar ik heel erg veel mee heb getraind. En ik zag hem en ik schoot vol. Omdat ik dacht van ja, je doet het, heb toch samen. Ik heb iets met hem gedeeld vroeger. En dat je dan hem voor iets kan doen. Dan merk je dat je dat samen hebt gedaan. En dat is gewoon heel mooi om te merken. En dan voel je emotie, want dan is het echt. En ja. Ja, dus je hebt eigenlijk met die trauma's heb je iets gedaan. Die heb je gekanteld of als een sok binnenste buiten gekeerd. Of hoe moet ik het noemen? Wat heb je gedaan met die pijn dan... Waardoor je hierop uit bent gekomen, aangenaam met een ander kunnen zijn. Nou, inderdaad. De boeddhisten zeggen dan van... zonder modder geen lotus. Hè? Bedoel, dan lotus zonder modder geen lotus. Ja, die groeit in de modder. En ja, je kunt van lelijke dingen... kun je iets moois proberen te maken. Of je kunt er in ieder geval iets mee doen. Ja, weet je, als er iets ergs gebeurt... probeer er maar iets van positiefs van te maken. Want anders is het allemaal helemaal zo treurig allemaal. Ik ga die in de spiegel op de badkamer noteren. Ja. Nou, is heel goed hoor, een ding op de spiegel te zetten. Lotusbloem, ja. Bettine Vrieskoop, ik dank je hartelijk dat je dit gesprek aandurfde. Geweldig. Graag gedaan. Ja, geweldig. Moedig voorwaarts. Je hoorde een aflevering van Moedig Voorwaarts... waarin Frank van der Linde in gesprek ging met oud-tafeltennisser Bettine Vriesekoop. Meer gesprekken met onder meer psychiater Dirk de Wachter... vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Jackie's only happy when she's up on the stage. I make this claim, now let me explain. Since she lost you, Jackie's only happy when she's up on the stage, freeing the truth of make-believe. Since she lost you, Jackie's only happy when she's up on the stage. She'll make you believe what you would never believe. Since she lost you, Jackie's only Jackie when she's up on the stage. Living bodies that actually move. Since she lost you, acts when she isn't on stage. See the effects of sexual neglect. No script, no crew, no auto cue, no audience telling her what to do. Exit, exit, everybody's running to the exit. Exit, everybody's running to the exit. Exit, everybody's running to the exit. Exit, everybody's running to the exit. Exit, everybody's heading for the exit. Morrissey met Jackie's Only Happy When She's Up on the Stage. Blijf luisteren. Komt niet mijn mond uit. Zometeen hoor je de laatste afleveringen weer van Eitje. NPO Radio 1. Het is 3:00. Het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In het zuiden van Mexico zijn zeker 49 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een vrachtwagen die vol zat met migranten uit Centraal-Amerika. De truck sloeg op de snelweg over de kop en botste op een voetgangersbrug. Volgens de autoriteiten lijkt het erop dat de vrachtwagen in een scherpe bocht is gekanteld door het gewicht van de vele mensen aan boord. Naast de 49 doden vielen er zeker 58 gewonden, van wie 21 ernstig. Mogelijk waren er nog meer migranten aan boord, maar die zouden zijn gevlucht uit angst om opgepakt te worden. De vier partijen die onderhandelen over een nieuw regeerakkoord zijn er bijna uit. Het coalitieakkoord wordt begin volgende week gepresenteerd, bevestigen bronnen aan de NOS. In het akkoord staat onder meer dat op termijn rekeningrijden wordt ingevoerd en dat kinderopvang voor het overgrote deel gratis wordt. Zo'n 8000 mensen die op de zwarte lijst van de Belastingdienst stonden hebben onterecht geen hulp gekregen bij het aflossen van hun schulden. Dit bleek bij een debat in de Tweede Kamer over de fraudeaanpak bij de Belastingdienst. Mensen konden alleen al door tips van bijvoorbeeld een jaloerse buurman op de zwarte lijst terechtkomen. In Amerika heeft een eerste druk van een Harry Potter boek omgerekend €417.000 opgebracht. Volgens veilinghuis Heritage Auctions is er nooit eerder zoveel geld neergelegd voor een 20e eeuwse roman. Het gaat om een zeldzaam exemplaar van het eerste deel van de reeks van J.K. Rowling. Het is een uitgave met een harde omslag, waarvan er volgens het veilinghuis 500 zijn gedrukt. De meeste waren bestemd voor Britse bibliotheken. Het weer: onder bewolking is het vannacht niet kouder dan 2 of 3 graden. In opklaringen kan het afkoelen tot iets onder nul. Overdag schijnt in het noordoosten nu en dan de zon. Verder grijs en regen met in het zuiden en zuidoosten ook kans op sneeuw of natte sneeuw. En het wordt 3 à 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Ik ben Lize Konings en ook dit uur hoor je weer de allerbeste podcast van onze zender. Zo hoor je straks de nieuwste bijdrage van Hans Zimmerman. Maar eerst muziek. Dit is David Bowie. Waiting for, and my time was running wild in dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. To grow up and out of it. Changes. Turn and face the strange. Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to me. Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination fascinating me. Dat was David Bowie met Changes. Focus. Dan is het nu toch echt tijd voor Eitje. In deze podcast probeert Malou van de Starre invulling te geven aan haar kinderwens door middel van behandeling in een kliniek. In de vorige aflevering was te horen dat ze na 9 behandelingen dan eindelijk zwanger was. Na het goede nieuws breekt een spannende en onzekere tijd aan. Malou krijgt te horen dat ze iets meer vertrouwen mag hebben, maar ze vindt dat erg lastig. En helaas komt er dan inderdaad slecht nieuws. Ik ben op Vlieland en ik heb net een positieve zwangerschapstest gehad. 9 pogingen verder en eindelijk is het dan gelukt. Ik ben er al zo lang mee bezig en toch verrast het me. Omdat mijn moeder weet dat ik deze maand weer naar de kliniek ben geweest en waarschijnlijk de dagen aan het aftellen is, FaceTime ik haar meteen vanuit de tent. Hi. Hallo. Hoe is het? Goed. Ja, is het lekker daar? Ja. Is papa okay. Daar ook? Papa is boven, die zit in bespreking. Hoezo? Vertel eens. Nee, maar hoe je meent het? Ja. Dan komt mijn vader erbij en ik hou de test in beeld. Oh, meisje. Wat mooi. Dit is mijn kinderwens. Gefeliciteerd. Ja. Een eigen mini. Ik ben Malou en dit is de 5e en laatste aflevering van Eitje, Veerkracht. Maak je maar geen zorgen. Het komt allemaal wel goed. De ooievaar bezorgt ons morgen. Een mandje op de stoep. Het grote verrassen dat je wel eens in filmpjes ziet als mensen bekendmaken dat ze een baby krijgen, ja, dat zit er bij mij niet echt in. Veel mensen weten dat ik in een traject zit en inmiddels verwacht ik eerder een poeh, eindelijk, in plaats van een verraste reactie. Maar ik heb dit keer niet verteld dat ik toch weer naar de kliniek ben gegaan. En dus denkt bijvoorbeeld vriendin Sophie dat mijn verhuizing op dit moment het grootste evenement in mijn leven is. Ja, en hoe gaat het met het verhuizen? Oh, die verbouwing. Ja. Heb je foto's? Ja. Malou, het gaat echt goed komen hoor. Ja, maar het is echt de hel. Ja. Ik zet het lekker dramatisch aan, maar de verbouwing is wel behoorlijk wat gedoe. En Zo vraagt om foto's en tussen de fotootjes van het huis laat ik dan ineens de foto van de positieve zwangerschapstest zien. Nee! Oh, Malou! Oh, sorry, dat is echt heel ben toch gegaan voor een doodle pepper. Oh yes. Heel leuk. Sorry, wat spannend. Oh yes. Sorry, dit is echt heel goed nieuws. Ja. Oh yes. Ja. Oh man, dit is echt het allerbeste nieuws. Echt. Ja. Oh, ik ben zo blij voor je. Ja, ja. Ik heb nog geen echo gehad en toch weten al best wat vrienden het. Dat doen veel mensen anders. Meestal wordt het pas na 12 weken gedeeld. Dat is de periode waarin het nog het vaakst misgaat. Maar ja, ik ben zo open over dit hele traject geweest. Het voelt voor mij logisch om het dan wel een beetje te delen. Ook al is het nog heel vroeg. En ik bedenk ook, als het misgaat, dan wil ik dat ook met deze mensen delen. Ik kan bijna niet geloven dat het zo is. Of eigenlijk geloof ik het gewoon niet. Durf ik het niet te geloven. Ik voel wel dingen aan mijn lichaam, ook gekke dingen. Zoals dat ik 's nachts wakker word omdat ik zin heb in een mango. Maar ik heb ook het idee dat ik mezelf dat soort dingen een beetje kan aanpraten. Gelukkig heb ik al snel een echo bij de kliniek, bij bijna 7 weken al. Zodat het misschien allemaal wat echter kan gaan voelen. Ik zie mijn moeder dus daar al staan. Daar zit ze hoor. Hallo. Hallo. We moeten wachten in de auto, want door corona mag je nog steeds pas een paar minuten voor je afspraak het gebouw in. Hallo. Goeiedag. Om 10:50 een afspraak. Op welke naam? Malou van der Start. Ja, mag ik u informatie alsjeblieft? Ja. Hey, je mag plaatsnemen. Ik ben best wel zenuwachtig, dus ik ben blij dat de verpleegkundige meteen ter zake komt. Zullen we eerst maar gaan kijken? Heel graag. Ik ga eerst kijken, of ik het zie. Ja. Dan kijk ik meteen of ik een kloppend hartje zie. Dan roep ik ja, ik zie een kloppend hartje. En dan ga ik pas verder kijken met... En meten en kijken of het op de goede plek zit. Oh, ik vind het heel spannend. Ik denk dat ik niet eerder zo gespannen in deze stoel heb gelegen. Nee? Nee. Ik heb er dit van shit. Negende. Ja, en de eerste met een ovitrelle prik. Oh, joh. Ja. Ik zou het niet uit moeten maken. Nee. Ik denk nu natuurlijk van wel. Ja. Dat zou ik ook denken, hoor. Ik ga je aanraken. Ja. Oh mijn god, wat is dit spannend. En wat duurt deze stilte lang? Er is sowieso al veel lawaai altijd in die kamers. Maar nu zijn er dus mondkapjes, extra ventilatie, zoemende apparatuur. En heel eerlijk gezegd let ik ook totaal niet op of ik het opnameapparaat wel goed vasthoud. Want ik stik van de zenuwen. Ze blijft ook maar zoeken daar in die baarmoeder. Zie je, klopt het hartje. Echt? Ja, ik zie het ook. Ja. Even je hoofd zo houden. Nee, hou maar op hoofd. Ja? Maar je hebt zien. Het pijltje tegenaan. Oh my god. Zie je dat? Ja. Mijn moeder is helemaal dol enthousiast. Ikzelf hoor toch wat twijfel bij de verpleegkundige. Maar ik zou je wel aan willen raden om nog een vervolg-echo te doen over een week. Oké. En dat heeft te maken dat hij... klein is. Je weet je, het is ook 6+6 weken. En hij geeft aan 6+2. Maar ik denk dat het voor de netheid is om nog een week later een echo te doen... voordat je moet wachten op een echo bij 10 weken bij de verloskundige. Oké. Dus, en dat is omdat het... Ja, hij is klein, maar hij heeft een kloppend hartje. Dus dat zijn allemaal positieve dingen. Maar ik, wat mij betreft mag je hier gewoon over een week nog een keer een echo doen. Oké. Is dat ook met een beetje zorgen dat u dat zegt? Of dat... Is het met een beetje zorgen? Ik vind 6+6 altijd... dat is zo'n termijn dat je denkt van... Oké, ik zie een kloppend hartje en hij geeft dan 6+2 aan. Moeten we ons zorgen maken of niet? Dus echt zorgen heb ik niet. Mm-hmm. Maar toch. Weet je, het is gewoon een heel spannend termijn dit. Ja. Sowieso die eerste 3 maanden. Hè? Ja. Want er wordt alles aangelegd. Ja. En nogmaals, hij zou 6+6. Hij staat op 6+2. Nou ja, je kan altijd een paar dagen... Nou, weken. 6 weken plus 2 dagen. En hij zou 6 weken plus 6 dagen, is die nu. Maar goed, omdat ik een mooi kloppend hartje zie, word ik blij. Maar omdat hij dan qua formaat nog net iets klein is, kan het zijn dat hij gewoon nog iets achterloopt de volgende week ineens heel netjes is. Ja. Ze is voorzichtig, maar dat is misschien ook gewoon logisch, want het is nog zo mini. Ze zegt het moet 6+6 zijn, 6 weken en 6 dagen. Maar de meting geeft aan 6+2, 6 weken en 2 dagen. Het is dus een beetje aan de kleine kant. Het is sowieso nog minuscuul. Hij is nu 6,4 millimeter. 6,4 millimeter is nog geen centimeter. En dan zegt hij hier dat hij 6 weken, 2 dagen is. Ja. Dus kom gewoon volgende week nog een keer terug. Ja, oké. Oké. Als we weglopen voel ik me een stuk minder opgelucht dan ik had gehoopt. Ja, er is een hartje en dat is natuurlijk goed nieuws. Maar het was ook echt wel wat klein. Ik moet een week wachten op de volgende echo en dat komt de nachtrust niet ten goede. Gelukkig is er altijd mijn trouwe opnameapparaat om mijn gedachten te delen. Je gaat dan toch ook denken, is er iets niet goed? Omdat ik nu ook nog een extra echo krijg. Ik heb er wel veel over opgezocht. Ik wil niet zeggen dat ik een deskundige ben, hè, want dat zeggen sommige mensen tegenwoordig. Ik heb onderzoek gedaan, ik heb 3 uur gegoogeld. Ik weet er nu alles van. Nee, maar ik heb wel een en ander erover gelezen. En dan blijkt dat het gewoon, vooral in het begin, is het nog zo moeilijk om te meten, omdat je het echt over stukjes van millimeters hebt. En als je daar al een klein beetje in verschilt, dan zit je er alweer een paar dagen naast. Plus het groeit in speurtjes, dus niet geleidelijk aan, maar gewoon speurtjes. Dus als je daar dan net voor zit, dan kan er ook weer een verschil optreden. En omdat er bij mij gewoon wel vrij weinig twijfel is over het moment waarop het gebeurd is, kan ik denken, oh, misschien was het toch dan die keer een paar dagen eerder. Dat is met de inseminatie toch een beetje een ander verhaal. Dus ja, nu zit ik eigenlijk toch gewoon nog steeds in spanning. En ik weet ook wel dat je tot de 12 weken dat het sowieso wel spannend is. Maar ik had denk ik wel verwacht dat ik me nu iets opgeluchter zou voelen. Maar ik vond haar ook gewoon wel heel voorzichtig. Hoewel mijn moeder wel echt met een ander gevoel daar wegging. Die was meer van, oh, hartje, het hartje klopt. Ik blijf wat terughoudend. Het lijkt erop dat ik zwanger ben, zeg ik als ik me aanmeld voor Moeders voor Moeders. Van de hormonen in urine van zwangere vrouwen wordt fertiliteitsmedicatie gemaakt. En van je 6e tot 16e week van de zwangerschap kan je daaraan meehelpen door je urine op te vangen en in te leveren. Omdat ik inmiddels als geen ander weet dat zwanger worden niet altijd vanzelfsprekend is, vind ik het heel belangrijk om hieraan bij te dragen en ik wil er zo snel mogelijk aan meedoen. Maar het voelt ergens ook een beetje voorbarig. Als ik bij de intake een zwangerschapstest moet doen, ben ik stiekem bang dat die negatief is. Dat is niet zo. De dagen kruipen voorbij richting de volgende echo. Wat ga ik dan zien? Ga ik eindelijk wat opluchting voelen? Ja. Als ik weer klaar lig voor de echo met weer mijn moeder naast me, ben ik nog zenuwachtiger dan de vorige keer. En de verpleegkundige, dezelfde als de vorige keer, zoekt en zoekt. Het duurt weer zo lang. De verpleegkundige kijkt me bezorgd aan, maar echt bezorgd, hè. Ik zie iets in haar ogen wat me niet bevalt. Ja. Nou, ik zie een hartje. Oh. Ik zie, nou, het is groot. Ik zag het niet meteen, dus ik ook. Maak me wel ja. Even zorgen. Ja. En hij is groter. Hij is groter. Zie je dat? Kijk, Malou. Mijn moeder, heel lief, maar ook echt heel enthousiast, neemt hier even de rol van echoscopiste over. Ik kan de verpleegkundige niet eens horen. Wat zegt ze nou? Is het goed? Kijk, Malou. Sorry dat ik je liet schrikken. Nee. Kijk, en een stuk groter, zeg. Kun je echt wel zien, hoor. Ja. Hartje gaat goed, hè? Rustig, rustig, man. In mijn stem is de opluchting niet echt te horen. Maar ik voel me ook totaal overweldigd doordat mijn moeder er zo druk doorheen zit te jubelen, terwijl die verpleegkundige me net aankeek met een blik alsof ze slecht nieuws had. Maar het nieuws is goed. Dit is gewoon een goede zwangerschapsecho. Ja, ja. Hier twijfel ik echt niet aan. Ja. Voor nu. Nee. Nee, ik snap het. Ja. Dank. Graag gedaan. Ja. Een gezonde zwangerschap, daar eindigt de verpleegkundige mee. Zou het echt? Ik probeer me daaraan over te geven. Ik moet ook wel een beetje, want ik ben hartstikke gaar en moet ondertussen verhuizen. Ik word 's nachts wakker en wil dan 2 dingen, ontbijtkoek en mango. En als ik wakker word 's ochtends, voel ik me alsof ik een nacht heb doorgehaald met shotjes Salmari. Het maakt me natuurlijk niet uit, want ik ben zo blij dat het gelukt is. Dat het eindelijk gelukt is. Ik probeer mijn nieuwe huis een beetje gezellig te maken, terwijl ik aan het idee probeer te wennen dat er iets in me groeit. Dat lukt nog niet echt. Misschien komt dat bij de volgende echo. Ik vind het nog steeds zo spannend, maar hoor ik steeds om me heen, als je al een hartje gezien hebt, is de kans dat het nog misgaat echt heel erg klein. 5 dagen voordat ik de volgende echo heb, de spannendste echo, want dan ben ik bijna 11 weken, word ik fit wakker. Niet brak. Ik voel eigenlijk niks. Om me heen proberen mensen me gerust te stellen. Zo rond het einde van de eerste 3 maanden kunnen de klachten verdwijnen en minder worden. Maar ik heb er een onprettig gevoel bij. Ik bel de verloskundige praktijk waar ik eigenlijk volgende week voor het eerst heen zou gaan. En ik mag meteen de volgende dag komen. Hallo? Ja. Oh, wat een groot scherm. Ja, dan mag je dadelijk lekker meekijken. Oh, wat goed. Ja. Dan mag je komen liggen. Ik ben zo zenuwachtig. Oh, waarom dan? Ja, omdat ik gewoon al best lang onderweg ben, zeg maar, dat het ging lukken. Ik heb dus via zo'n kliniek met IUI. Ja. En ik heb 9 keer over gedaan. Oh, ja. En ik heb ineens ook minder klachten de afgelopen dagen. Ja. Maar ja, ik ben ook op die 10 weken dat het... Ja. Maar ik ben gewoon zo zenuwachtig en bang of zo. Ja, dat er dan toch iets mis is waardoor die klachten afnemen of iets. Ja. Nou, dan moeten we gewoon gelijk snel gaan kijken. Ze proberen het via een echo op mijn buik, maar het lukt niet meteen. Kan gebeuren hoor, zo vroeg, zeggen ze. Het wordt een interne echo. Het hoeft niks te betekenen, zeggen ze. Maar de knoop in mijn maag wordt groter en groter. Goed, ik zie dat ik zie het hartje niet meer kloppen. Nee. Ik zie het hartje niet meer kloppen, zegt ze. En ik hoor mezelf vlak daarvoor nog naar adem snakken. Een piepklein moment van opluchting, want ik zie iets. Het is groter, het heeft nu echt een vormpje met een hoofdje en dingen die armpjes en beentjes worden. Zouden worden. Want ik zie ook meteen, het beweegt niet. Er is geen hartslag meer. Ik ben hier de hele tijd ook heel bang voor geweest. Ja. En was je vanaf het begin, of nu, voordat je deze echo moest... Nee, de hele tijd al wel onzeker. Ja. Maar ik dacht dat het ook gewoon te maken had met dat ik al zo lang bezig ben. Mm. Ook omdat ik niet echt weet waar ik de energie en alles vandaan moet halen om nog een keer te beginnen. Ja. Kunnen jullie zien hoe lang het... Het is nu ongeveer rond 9 weken zwanger. 9 weken vermoedelijk. Ja. Nou, het kan natuurlijk zijn dat het ietsje, omdat het niet meer leeft, iets meer in elkaar is. Dus het kan 9,5 week zijn, maar het is niet zover als je nu zou zijn. Nee. Zou moeten zijn. Nee, en ik zag ook het hartje inderdaad niet. Nee. Je weet dat dit wel voorkomt natuurlijk. Ja, maar je hebt te lang weg gehad, hè? Het zou wat anders dat je dan... Het is nu ook al moeilijk dat je dan niemand mee mag nemen. Ja. Maar mijn broer zit buiten in de auto. Oh, maar je mag wel even gaan. Zou je alle dingen komen? Ja, zit hij vol, zeg maar? Ik heb wel even of hij naar de deur komt. Ja. Nou, hij mag gewoon binnenkomen. Ja, dan haal ik hem binnen, maar dan moet ik wel even kijken. Wat blijft jullie dat alleen, hè? Dus op zich mag het best iemand meenemen. Ik had het gevraagd. Oh, ja. Ik heb dit lang niet terug durven luisteren. Ik vond het eigenlijk zo naar dat ik dit had opgenomen. Ik vind mezelf zo verdrietig, zo kwetsbaar. En ik hoorde wanhoop in mijn stem. Kijk, ik weet, dit gebeurt. Ja. Maar ik weet gewoon niet hoe ik nu weer verder moet. Want ik heb het al zo vaak geprobeerd. Ja. Ja. En bedoel je dan verder moet... Het hele circus. Het hele circus opnieuw, hè? Ja. Ja. Ja. Weet je kan wel zwanger worden. Dat is wel nu bewezen. Dat maakt het wel wat positiever voor het traject. Als je wel weer kiest voor het traject. Ja, maar ik heb al €10.000 aan uitgegeven. Oh, oké. Okay. Ja. En daar zit niet meer... Oké. Ja, ik heb nog 1 poging. Ja. Ja. Hallo. Hey. Ik Het vruchtje, de baby in wording, de toekomst die ik voor ogen had. Het leeft niet meer, maar het zit er nog wel. Ik heb een missed abortion, zoals dat heet. Niet een spontane miskraam waarbij je aan bloedverlies merkt dat het niet goed is gegaan. Maar het vruchtje leeft niet meer, maar dat lijkt mijn lichaam nog niet te weten. Het advies is afwachten of het er vanzelf uit gaat komen, nu ik en misschien daarmee ook mijn lichaam precies weet hoe het zit. En als er dan niks gebeurt, dan krijg ik medicatie om het op gang te brengen. En als dat ook niet werkt, dan moet ik naar het ziekenhuis voor een curettage. Met die informatie op zak ga ik naar huis. Ik bestel sushi met mijn broer, maakt nu toch niet meer uit, en ik bedenk wat ik ga doen. Volgens de verloskundige kan ik beter niet alleen zijn de komende dagen, want als de miskraam op gang komt, kan het heel heftig zijn. Ik ga bij mijn ouders logeren en dat is superfijn. En er komen vrienden langs waar ik spelletjes mee doe en mee ga wandelen. En aan de ene kant baal ik dat ik het zo vroeg heb verteld, want nu moet ik al die mensen laten weten dat het niet goed gegaan is. En aan de andere kant, het is wel echt heel fijn dat ze er nu zijn. En ik denk ook de hele tijd, dit maken dus echt heel veel vrouwen mee. Wat heftig. Ondertussen gebeurt er niks in mijn baarmoeder. Er komt niks op gang. Ik wacht, maar ik voel me vreselijk. Het idee dat ik iets in me heb wat niet meer leeft, vind ik heel naar. Kom er nu maar uit, denk ik. Het blijft zitten. Wilde ik zo graag dat het lukte dat ik het nu niet los kan laten? Ook de medicatie brengt de boel niet op gang. Ik heb geen pijn, maar wel een paar keer veel bloedverlies. Eén avond echt heel veel ineens. Ook allemaal stolsels, weefsel, echt hartstikke naar. Zou dit het dan zijn, denk ik? Maar in het ziekenhuis blijkt alles er nog te zitten. Ik krijg een curettage. In het ziekenhuis krijg ik een netje als onderbroek, een mutsje voor op mijn hoofd. Nou, twee mutsjes eigenlijk, want mijn haar past er niet onder. Voor mij is het allemaal nieuw. Ik ben nog nooit geopereerd. Ik ben heel erg verdrietig. Iedereen is wel heel erg lief. En steeds als er een andere arts of verpleegkundige komt, wordt er gezegd: mevrouw is heel verdrietig. En dan moet ik weer huilen. Onder narcose wordt mijn baarmoeder leeggemaakt. Sorry, ik kan het niet mooier zeggen dan dit. Het is echt een heel onprettig idee. En als ik wakker word uit de narcose, voel ik me verdrietig, leeg. Ik lig op de uitslaapkamer, ik krijg een ijsje en het lijkt me zo'n verdrietig gezicht. Zo'n vrouw met twee mutsjes op, huilend in een hoekje van de uitslaapkamer, met een raketijsje in haar hand. Maar als ik thuis ben, voel ik me vreemd genoeg ook opgelucht. Ik heb niet veel last van de operatie en ik voel me fysiek snel weer goed. Al heb ik nog wel een tijdje het gevoel dat ik in een bubbel zit. Misschien door die narcose. Het laatste restje daarvan waait voor mijn gevoel van me af tijdens een wintersweekend op Terschelling met vrienden. Ik neem een tijdje rust. Om hiervan bij te komen en om te bedenken hoe ik nu weer verder ga. Of ik nog verder ga. Een vriendin tipt een boek. Het is dan net verschenen. Maar ik hield al wel van je, heet het. Geschreven door Marjolein de Kok. Het is een klein boekje, maar op mij heeft het een grote impact. Het is niet alleen haar verhaal, maar ook de ervaringen die ze gehoord heeft van anderen. En ik geloof echt dat er daardoor voor veel mensen herkenbaarheid te vinden is in dit boek. En troost. Ik vind het heel erg steunend en ik mail haar of ze af wil spreken. Hallo! Oh, ja, ben je ook net binnen? Ik kom net naar beneden. Oh, echt? Dank je. Ja. Marjolein schrijft in haar boek over de miskramen die ze heeft gehad. En haar ervaringen lijken deels behoorlijk op die van mij. Een vruchtje niet meer levend, maar nog wel in je buik. Wel bloed verliezen, niet wetend of je het vruchtje nou bent verloren of niet. Uiteindelijk een curettage. En zij maakt het 4 keer mee. 4 keer anders. 4 keer hetzelfde. Het is er nooit niet. Het is minder prominent op de voorgrond aanwezig. En natuurlijk omdat ik nu het boek heb geschreven, praat ik er nu veel over. Nu is het prominenter aanwezig. Alleen ben ik nu, sta ik een beetje aan de andere kant, omdat ik merk dat mensen zich gedragen voelen door mijn boek. Iemand schreef een warme deken. Dat maakt het voor mij makkelijker om erover te praten. Omdat ik dus heb gemerkt van, oh, mensen zitten wel op dat verhaal te wachten. En terwijl je normaal gesproken altijd het idee hebt van, ja, mensen zitten niet op dat verhaal te wachten. Marjolein kreeg 4 miskramen, maar ook 2 kinderen. Wel 2 kinderen. En dan zeggen mensen altijd van ja, dan is het toch heel goed afgelopen. En denk ik, nou, ik ben heel blij met deze twee kinderen, maar dat is niet de afloop die ik mezelf had gewenst. Want we hebben na Jonathan echt nog geprobeerd om nog een derde kind te krijgen. Maar goed, dat is niet gelukt en ik ben heel blij met de twee kinderen die er zijn. Maar je leven raast natuurlijk met jonge kinderen en een drukke baan. Mijn man werkt ook in de journalistiek. Ik werkte destijds in Den Haag, ik moest forensen, ik had een leidinggevende functie. Je bent bezig met de waan van de dag. En, ja. En je hebt eigenlijk niet de kans om heel erg in dat verdriet terug te grijpen. En op een gegeven moment verzacht het natuurlijk ook. Ik heb altijd, mijn boek is natuurlijk ook deels gebaseerd op de dagboeken die ik heb bijgehouden. En ik denk dat het schrijven van die dagboeken ook een vorm van verwerking is geweest destijds. Dat helpt natuurlijk ook als je er actief iets mee doet en het onder woorden brengt. Ik hoop dat dit ook voor mij dat een beetje doet, het maken van deze podcast. Ik kan me voorstellen dat hoe moeilijk het ook is, en zeker als het nog zo vers is, dat toch erover praten en ermee bezig zijn, denk ik, beter werkt dan het er niet laten zijn en het wegdrukken. En ja, zoals bij mij die dagboeken ook wel actief hebben geholpen bij het verwerkingsproces, hoop ik dat dat voor jou met deze podcast ook zo zal zijn. De podcast is echt een vloek en een zegen op dit moment. Want af en toe denk ik, wat doe ik mezelf aan? Het hele traject vraagt al veel van me en waar werk normaal afleiding biedt, gaat dat ook hierover. Ik word af en toe helemaal moe van het praten over mijn baarmoeder en die ellendige kinderwens. Maar ik heb ook enorm veel mooie en waardevolle gesprekken dankzij de podcast. Met mijn vrienden en met allemaal leuke nieuwe mensen. En ik vind het bijzonder hoe open die gesprekken steeds zijn. Als je praat met iemand die het heeft meegemaakt, dan heb je meteen een heel directe bond. Omdat je dat wat je niet tegen anderen zegt, wel tegen elkaar kunt zeggen. En zonder dat je, dat is mijn ervaring, dat je met elkaar niet hoeft te overbieden of te bagatelliseren. Want je hebt aan de ene kant de neiging om te bagatelliseren. Het is maar iets kleins. Het is aan het begin van een zwangerschap. Heel veel mensen maken het mee. Maar vooral heel veel mensen maken nog veel ergere dingen mee als het om het krijgen van kinderen gaat. Want je hebt mensen die een kind verliezen met 5 maanden of een doodgeboren kind. Of een, nou ja, een kind wat op latere leeftijd kanker krijgt of iets anders dodelijks. Nou ja, er zijn de verschrikkelijkste dingen. Dus een miskraam wordt al gauw gebagatelliseerd. En het wordt ook al heel gauw overbodig. Want als je vertelt dat je 4 miskramen hebt gehad, zoals ik, krijg je ook wel eens het antwoord van oh ja, goh, wat erg. Ja, mijn oma had er 12. Ja. Waardoor je ook alweer jezelf een beetje, Ja, dat van mij valt wel mee. Ja. En met vrouwen die zelf een miskraam hebben gehad, heb ik nooit het gevoel gehad dat ik dat niet kon zeggen en dat ik niet begrepen werd. Nee. Ik weet niet hoe dat nu voor jou bijvoorbeeld is. Ja, hoe is dat nu voor mij? Dat bagatelliseren, dat herken ik wel heel erg. Want inderdaad, er zijn zoveel dingen die zoveel erger zijn. En dan is het inderdaad ja, maar een miskraam binnen het termijn dat het nou eenmaal vaak gebeurt. En wat was het nou eigenlijk? Was het al wel iets? Natuurlijk gaat iedereen er anders mee om. Voor sommige vrouwen, en mannen trouwens, is een miskraam iets wat ze altijd met zich mee zullen dragen. Voor anderen is het lichter, om het zomaar te zeggen. Ik heb zelf niet het gevoel dat ik een kind ben verloren, maar ook dat is voor sommige mensen al anders, ook als het nog zo pril is. Voor mij is het idee van wat had kunnen worden, van wat ooit, of misschien wel nooit, zal komen. Een bijsturing van mijn toekomstbeeld. Het is rouw. En niet een vorm van rouw waar duidelijke rituelen voor zijn. Je kunt ook niet echt afscheid nemen of zo, want bij mij was er niks om afscheid van te nemen. Soms verliezen vrouwen het vruchtje in het toilet, vinden ze het terug en kunnen ze het bijvoorbeeld begraven. Ik ging onder narcose en toen ik wakker werd, was het weg. Ik voelde me namelijk ook een beetje ontkleed van al mijn waardigheid daar in die pyjama. En dat ziet er natuurlijk sowieso al niet uit. En dan had ik gewoon zo het gevoel van dat ze dan zo met zo'n halve stofzuiger, zeg maar, dat wat voor mij zo belangrijk was, gewoon zo hadden weggevloekt. Ja. Ik vond dat gewoon, ik voelde me heel waardeloos of zo. Dat ik dacht van, oh. Bestolen. Ja. Je bent bestolen van die droom. Ja, een leegte die ik niet herkende. Dat is wat ik, die leegte, dat is wel wat ik heb willen beschrijven. En het is een leegte die niemand aan je ziet. Nee. En als je dan op straat loopt, En jij loopt daar met dat grote... In mijn boek noem ik het grote kale niets. Ja. Jij loopt daar en niemand ziet aan jou dat dit gebeurd is. Niemand weet dat. Iedereen vindt dat jij nu moet kijken van... Oh, de zon schijnt. Oh, leuk, de zon schijnt. Ja. Oh, er ligt sneeuw. Jee, er ligt sneeuw. Ja. Het kan allemaal gestolen worden. Ja, ik ben in een heel ander wereld. Ja. Ja. En dat duurt echt wel een tijd om eruit te komen. Je komt er wel uit, maar het duurt wel een tijd. En het zal je altijd bijblijven. Je hoort vaak dat je verdriet een plekje moet geven. Hoe klein of groot het verdriet ook is, heb je het al een plekje gegeven. Maar hoe doe je dat voor zoiets? Iets wat bijna een beetje abstract is? Iets wat nog niet echt iets was, maar iets zou worden? Ja, en dan daarna. Want wat doe je dan? Want sommige mensen die... willen dan echt een gedenkplek of een kaartje doen sommige mensen ook wel. Of inderdaad die vlinderkindertjes. Nou, daar voel ik me ook niet op mijn gemak bij. Maar ja, je wilt toch wel... Want je hebt echt een kerkhoven met vlinderhoven... waar je dan een vlindertje ergens op kan prikken. Ja. Zo van, ik heb ook iets, ja. Ja. Ja, en ook prima voor iedereen die daar wat bij heeft. Maar ik kom me daar ook niet echt mee. Dat past niet echt bij mij. Ook omdat ik, waar ik dus ook schuldgevoelens voor bijna het nek kreeg... naar dat wat er was. Want ik realiseerde me wel van... het is niet dat ik dit specifieke celklompje mis... maar het concept van wat je had kunnen worden of zo. Dat is wat je mist. Ja. Ja, het gedroomde kind. Ja. Met alle potenties. En wat zou je worden? En hoe zou je eruit zijn? Wie ben je? Ja. Ja. Dat is wat je nooit zal weten. Nee. Wat heb jij gedaan? Nou, ik heb dus wat ik in jouw boek heb gelezen. Ja, sorry. Maar ik heb zo'n poppetje ook besteld. Je hebt een JISO besteld. Ja. Nou ja, ik vond dat dus een ontdekking tijdens het schrijven. Want ik had zelf mijn eigen ritueel. Want ik had dat doosje met wat voor stukje weefsel het ook geweest mogen zijn. Maar dat heb ik illegaal begraven achter een steen in de Japanse stenentuin in Artis. Wat voor mij... een heel fijn plekje is bij Boeddha. Nou, heel sereen. Maar ik dacht van ja, wat is er nou toch aan rituelen? Wat bestaat er nou verder? Er is zo weinig. En toen kwam ik dus een artikel tegen van een Amerikaanse journaliste... die met haar man lang in Japan had verbleven. En ooit op een kerkhof daar kleine beeldjes had gezien. En het is een JISO-godje en dat gaat voor de... Voor de kinderen die niet levend geboren zijn... helpt hij ze om toch naar het hiernamaals te gaan. Want die kinderen die hebben negatief karma. Want ze hebben geen goed karma kunnen opbouwen... want ze hebben hun ouders alleen maar verdriet gedaan. Dus ze mogen niet de rivier oversteken naar het hiernamaals... maar hij neemt ze dan mee onder zijn kleren. En dat heeft zij destijds wel gezien... maar ze heeft daar nooit echt over nagedacht. Want ook zij had niet bedacht dat zij dat wel eens zou kunnen meemaken... Maar toen zij en haar man een miskraam kregen, bedacht ze dat ineens. En toen bedacht ze van, ja, alles kan via internet. Dus dat ook. Ik wil er ook een. Nou ja, en toen ik dat las, heb ik dus ook inderdaad ook een JISO besteld. Ik vond het ook een prachtig verhaal. JISO, die de ongeboren kinderen veilig naar het hiernamaals brengt, verstopt onder zijn mantel. Dus ook ik heb zo'n beeldje besteld. Ik moet eerlijk toegeven, het is niet per se het allermooiste beeldje ooit. Het is ook ietsje groter dan ik had gedacht. En het past eigenlijk ook voor geen meter in mijn inrichting. Maar ik ben er hartstikke blij mee. Het is ook niet alsof iedereen hem altijd meteen ziet staan. Hij staat een beetje verstopt. Een grijs beeldje is het, met een kaal hoofdje, met een lief gezicht... een grote glimlach en gevouwen handjes. Heel soms loop ik er even langs en dan aai ik hem over zijn hoofd. Maar over het algemeen is het genoeg dat ik weet dat hij er is. Voor mij is het een goede manier om, zonder er iets al te zwaars of groots van te maken... er wel af en toe bij stil te kunnen staan. In het boek van Marjolein lees ik ook dat er een internationale dag van zwangerschapsverlies is... op 15 oktober. Dat is even slikken. 15 oktober, de datum waarop ik hoorde dat het hartje gestopt was met kloppen. Sowieso wordt er al wat meer over miskramen gesproken. Meghan Markle schrijft het verhaal van haar miskraam op. En in Nieuw-Zeeland wordt er een wet aangenomen... die mensen 3 dagen verlof geeft na een miskraam. En daar wordt ook in Nederland over gepraat. Niet dat ik daar als ZZP'er veel aan zou hebben... maar belangrijk vind ik het wel. Want jaarlijks krijgen ongeveer 20.000 vrouwen in Nederland een miskraam. Dat is echt mega veel. En dit zijn dan de geregistreerde gevallen. En dat betekent dus ook dat heel veel vrouwen dit meegemaakt hebben. Het is dus wel iets wat het verdient om over gepraat te worden en om over geschreven te worden. Ik ben altijd heel beducht voor het woord taboe, omdat ik dat dan heel zwaar vind. Maar het is echt wel een heel groot sociaal, cultureel bepaald stilzwijgen. Is dat ook een beetje wat je hoopt dat het boek voor elkaar krijgt? Dat het iets doorbreekt, een stilte of zo? Nou ja, dat is eigenlijk wel ook aan het gebeuren. We hebben met het boek al gerealiseerd van, nou, ik kreeg al zoveel mails meteen van mensen die het gelezen hadden of die ervan gehoord hadden of die een interview hadden gelezen met mij of het artikel in de krant. Dat je merkt dat mensen heel erg behoefte hebben om hun eigen verhaal te vertellen. Dus wat we hebben gedaan met uitgeverij De Bezige Bij is een online platform lanceren. Het heet Maar ik hield al wel van je.nl, net zoals het boek. En mensen kunnen daar van alles lezen, ook uit de actualiteit, over mijn drijfveren. Maar ze mogen daar ook zelf aan bijdragen. Ze kunnen dan naar het mailadres kunnen ze hun eigen ervaringen sturen als ze dat willen. En daarbij aangeven of ze dat ook gepubliceerd willen hebben of niet. Nou, daar komt veel respons op en we kunnen telkens nieuwe dingen daaraan toevoegen en nieuwe ervaringen. En dat vind ik wel, dat vind ik heel waardevol. Want je merkt dus dat mensen steun vinden bij elkaar. En ik merkte ook bij een kennis die een bijdrage leverde aan het platform, dat zij daardoor ook zich heel erg gezien voelde. Van, hé, dit verhaal van deze miskraam staat daar nu. Het bestaat. Ja. En het mag er zijn. Ja. Hoe is dat om nu door te gaan met deze podcast? Er stond jou een heel andere podcast voor ogen. Zeker. Deze podcastserie zou, denk ik, eindigen in mijn beleving met een huilende baby. En eindigt nu, denk ik, met een huilende ik. Nou ja, nee, niet meer huilend, maar wel echt anders. In plaats van een verhaal van een vrouw die een kinderwens heeft en wat ga ik ermee doen, is het eigenlijk het verhaal geworden van fertiliteit en de reis naar het krijgen van een kind en met wat daar allemaal onderweg kan gebeuren. En dat is voor veel meer mensen, denk ik, herkenbaar. Dus toen heb ik wel besloten van, nou, ik vind dat het nog steeds heel belangrijk is. Ik vind ook dat je niet alleen maar iets moet willen maken als het einde heeft wat jij wil. Ik denk dat het alleen de relevantie alleen maar heel veel groter is geworden. Wat ik ook heb gemerkt met mijn boek. Dat je dus mensen daarmee laat zien dat het leven niet zo maakbaar is als je dat wenst. En alle verdriet en zorgen en twijfels die daar omheen spelen. En je weet nog niet hoe dit verhaal afloopt. Kijk, in een romcom is er na 9 maanden een baby. Maar het leven is geen romcom. Punt. Dat is het niet. En het leven is niet maakbaar. Nee. Je kunt een heleboel bewerkstelligen door er je best voor te doen. En de keuze die jij hebt gemaakt is een keuze voor een zekere maakbaarheid. Mm. Ik wil dit. Ik ga dit zo doen. En het kan. Het kan. Het kan ook zo zijn dat het niet lukt. Het is dus niet het einde van de podcast dat ik voor ogen had. Maar ja, dat is het dus. Je kunt niet alles naar je hand zetten. Het enige wat je kunt doen is kiezen voor wat je hart je ingeeft. En voor mij betekent het dat ik terugkeer naar mijn oorspronkelijke plan. Ik wil het graag nog een keer met een donor proberen. Ik vind het ook eng, doodeng eigenlijk. Want hoe zal het verder gaan? Hoe vaak moet ik het nog proberen? Hoe vaak wil ik het nog proberen? Maak ik de overstap naar IVF? En het engste, wat als het lukt, maar weer misgaat? Ik weet het niet. En ook al ben ik nu niet waar ik hoopte te komen, ik ben toch blij dat ik aan dit intensieve traject begonnen ben. Ik zal nooit hoeven denken, had ik het maar geprobeerd. En ik weet zeker dat ik mijn weg wel zal vinden, uiteindelijk. Ik heb alleen geen idee waar ik uit ga komen. Dank voor het luisteren naar Eitje. Ik ben iedereen die heeft meegewerkt ontzettend dankbaar voor het vertrouwen en voor de openheid. De eindmontage is van de geweldige Werner Prost. En de eindredactie werd gedaan door Marion Oskamp. Zonder haar had ik dit ei nooit kunnen leggen. En ook zeker niet zonder alle steun en hulp van alle lieve mensen om me heen. Het nummer dat je steeds hoorde is van Goldband. Wil je iets over deze podcast kwijt? Laat dan een recensie achter in je podcast-app of ga op Instagram naar @eitjedepodcast. maak je maar geen zorgen. Het komt allemaal wel goed. De ooievaar bezorgt ons morgen. Een mandje op de stoep. Wees niet bang dat het te vroeg is. Ik krijg mijn zaakjes voor mekaar. Jij wordt vast een goede moeder. En ik een veel te lieve pa. Wij zijn er klaar voor. Ik wil een junior. Dit is mijn kinderwens. Een eigen mini-mens. Ik wil wat voor je kopen. En met jou op avontuur. Voor jou en de natuur. Door oma gebreide truien. Ah, lekker warm en niet te duur. Mahonie houdt de commode. Baby's zijn sterk in de mode. Ik bel je op. Even lekker kletsen met mijn zoon. Wij zijn er klaar voor. Wij zijn er klaar voor. Ik wil een junior. Ik wil een junior. Dit is mijn kinderwens. Dit is mijn kinderwens. Een eigen mini-mens. Eigen mini-mens met jou. Goldband was dat met Kinderwens, de titelsong van Eitje, waarin je net de vijfde en laatste aflevering hoorde. Wil je de hele podcastserie nou nog eens beluisteren? Of heb je een aflevering gemist? Zoek dan Eitje op onze website of in je favoriete podcast-app. Focus. Tijd dan voor de wekelijkse bijdrage van onze ruimtegoeroe Hans. Daar komt hij. But I've got a better source of information. Zimmerman in space. De achterkant van de maan, dat is de zijde die we vanaf de aarde nooit zien. Om precies te zijn, zien we een groot deel niet. De maan roteert net zo snel om haar as als om de aarde. 27 dagen, 7 uur en 43 minuten duurt dat. Ik dacht vroeger dat is gewoon te toevallig. Maar dat is het niet. Als grote objecten om elkaar heen cirkelen, treedt op allerlei plaatsen baanresonantie op. Hens, kan je dit iets beter uitleggen? Dit is het verschijnsel dat planeten bij een ster of manen bij een planeet omloopstijden hebben die zich bij benadering verhouden als gehele getallen. In het geval van onze maan verhouden omlooptijd rond de as en rond de aarde zich als 1 staat tot 1. Maar dat is niet het hele verhaal. Door de ellipsbaan van de maan om de aarde schudt de maan heen en weer, een soort nee-schudden. No, no, no. Maar door de hoek van de aardas zien we de maan in de ja-knikkende richting ook anders tussen opkomst en ondergang. Ja, ja. Al met al zien we niet altijd exact dezelfde 50% van de maanbol, maar 59% over de tijd. Met wat geduld, zeg maar. Dit effect heet libratie. Toch blijft er dan een mysterieus en ook intrigerend deel van de maan over dat we nooit zien vanaf de aarde. Try to establish contact. It looks like a moonship. Foutief wel eens de dark side of the moon genoemd. Want ook hier wordt het volle maan een eerste kwartier, et cetera. Zat u vroeger als kind dan niet met een tennisballetje in die enge donkere ruimte in huis te spelen dat de zaklantaarn de zon was en u de aarde? Nou! Oh, ik dacht dat iedereen dat deed. Maar jij had ook geen vrienden of relaties. Ja, dat is dan ook alweer zo. De achterzijde van de maan is goed in kaart gebracht, maar er hebben nooit mensen rondgelopen. We've had a couple of cardiac arrests down here too, Pete. Dat gebeurde alleen op de voor ons zichtbare zijde. Sinds kort, en dankzij de Chinese ruimtevaart, weten we een heleboel meer over de achterzijde van de maan. In januari 2019 landde de Chinese Chang'e 4-lander in de zogenaamde Von Karman-krater. Dat was de eerste landing van een ruimtevaartuig op de achterzijde van de maan. Aan boord van deze lander bevond zich het U-2-karretje dat nu autonoom rondrijdt over het maanoppervlak. Dat is dan ook het eerste karretje dat op die enigmatische achterzijde van de maan rijdt. Maar denkt u misschien, waarom gebruikt Hens het woord enigmatisch? Well. Maar dat komt nu. Zo'n 80 kilometer van waar U2-wagentje op dit moment staat, aan de noordelijke horizon, heeft de camera van U2 een kubusvormig object gefotografeerd. Op internet staat het bekend als de Mystery Hut. U2 zal de komende tijd proberen dichter bij het voorwerp in kwestie te komen en er scherpere foto's van te maken. Emeritus professor en adjunct research docent geografie van de Western Ontario Universiteit Philip Stook zegt dat het voorwerp zichtbaar is op foto's die eerder gemaakt werden door de Lunar Reconnaissance Orbiter en dat het een rotsblok is op de kraterwand ten noorden van waar de Chinese wagen zich bevindt. Maar de achterkant van de maan heeft nog meer geheimzinnigheden. Meen je dat nou, Hens? Op 17 augustus vorig jaar meldden de Chinese wetenschappers dat U2 een vreemde gelachtige substantie op de maan had aangetroffen. Of als u toevallig Chinees verstaat, Jiao Zhuangwu. Alhoewel er niemand is om er eens flink doorheen te roeren, constateren wetenschappers van zowel Chinese als Westerse zijde dat het hier toch weer om gesmolten steen lijkt te gaan. Een aantal Chinese wetenschappers publiceerde hierover in het gezaghebbende tijdschrift Science Direct een artikel met de titel Impact Melt Brachia and Surrounding Regolith Measured by Chang'e Rover. Hierin beschrijven zij dat de gelachtige structuur het beste te verklaren valt met het smelten van gesteente na een inslag van een meteoriet, wat ook wel impact brachia genoemd wordt. Eén mysterie blijft letterlijk overeind staan en dat is een wegwijzersteen die vrolijk langs het pad van de U2-rover opdook. Wat een onzin. Nou hoeft u niet gelijk te denken aan een ANWB-paddenstoel met linksaf voor die mysterieuze kubus en rechtdoor voor meer gelachtige pudding. Nee, het ding lijkt alleen maar een beetje op een wegwijzer. Het vreemde eraan is dat deze rots uitsteekt boven een verder vrij vlak oppervlak. En dat grote delen van de maan zo glad zijn, komt omdat er op 12 Amerikanen na nooit iemand komt. Een beetje lap maangrond kan miljoenen jaren blootgesteld staan aan kosmische straling en micrometeorieten. Het gevolg hiervan is dat alles uiteindelijk verpulverd wordt. Een uitstekende rots is dan een anomalie die duidt op recente geologische activiteit. De U2-maanrover doet ook seismisch onderzoek met een grondpenetrerende radar. Dit instrument werkt op een frequentie van 500 megahertz. Interessant, maar wel een beetje nerderig. Hiermee ontdekten de Chinese wetenschappers dat de bovenste regolithlaag zo'n 12 meter diep is op de landingsplaats van Chang'e 4. Er is nog weinig bekend over de samenstelling van de maan onder het oppervlak. Al ten tijde van het Apollo-maanprogramma werd ontdekt dat de maan seismisch actief is en dagen kan natrillen na een inslag. Dus vanuit wetenschappelijk oogpunt is het super interessant dat de Chinese ruimtevaart hier nieuwe inzichten over oplevert. In februari 2020 publiceerden de wetenschappers Li, Su en collega's hierover een artikel in Science Advances met de titel The Moon's Far Side Shallow Subsurface Structure Unveiled by Chang'e 4's Lunar Penetrating Radar. Tuurlijk. Om verzamelde gegevens van de achterzijde van de maan terug op aarde te krijgen, draait er een satelliet rondjes in het L2 Lagrange-punt van het aarde-maanstelsel. Deze satelliet heet Keqiao en dient als relaisstation tussen Chang'e 4 en de aarde. Immers, de maan is een barrière voor radiosignalen. Mankind. Dit probleem loste de Chinese ruimtevaartdeskundigen op door een satelliet in een baan rond de maan te hangen die zowel de aarde als de Chang'e 4 kan zien. Bizar. En precies die radiostilte is ook interessant voor astronomen, omdat aan de achterzijde van de maan naar radiosignalen geluisterd kan worden die kort na de oerknal werden uitgezonden. Can you hear me? Dicht bij de aarde zijn deze signalen niet te horen, omdat wij er overheen blaren met onze eigen radiotransmissies. The sound of the ocean. An ice cold drink. Voor dit doel ontwikkelden Nederland en China een radioantenne. Of eigenlijk drie antennes die bevestigd zitten aan die Keqiao maanorbiter. Dit apparaat staat bekend als NCLE, Netherlands China Low Frequency Explorer. Enigszins teleurstellend was dat de Chinese ruimtevaartorganisatie ruim een jaar weigerde de antennes uit te klappen, bang als zij waren de Chang'e-missie daarmee in gevaar te brengen. Maar inmiddels is het instrument werkend en kan waarneemtijd gebruikt worden door radiosterrenkundigen. Er is hoop dat de Chinezen de baan van de Keqiao-satelliet nog wat zullen bijstellen, zodat deze op nog stillere plaatsen komt voor wat betreft aardse radiostoringen. Dat zegt Heino Valke, die eerder in aflevering 149 van deze podcastreeks te horen was. Maar genoeg sigaren uit eigen doos. NPO Radio 1 publiceert ook de geweldige meerdelige podcast De Man aan de Maan, waarin u hoort hoe wetenschapper Mark Klein-Wolt van de ene verbazing naar de volgende teleurstelling gaat in de samenwerking met China om het NCLE-instrument te verwezenlijken. U vindt ook deze podcast in uw favoriete podcast-app. Tot volgende keer. Dat was Hans Zimmerman over de achterkant van de maan. En dit is Nick Drake met de Pink Moon. I saw it written and I saw it say, the pink moon is on its way. None of you stand so tall. The pink moon, and I get you on the pink moon. Dat was Nick Drake met Pink Moon. Ja, en dat is het einde van Focus voor vannacht. Zometeen hoor je gaan met Raunak. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waar ga je het over hebben? Of voordringen naar bij de boosterprik oké is. Hoe kunnen mensen erop reageren? 0800-1121 of even appen. En dan spreek ik je zo, hoop ik. Nou ja, dat allemaal zometeen. Focus is er maandag weer. En dan weer met Ruben van Haften. Fijne ochtend nog. Het is 4:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Als de coronamaatregelen worden verlengd, dreigt de NS treinen te moeten schrappen, zegt topvrouw Marjan Rintel in het AD. Ze zegt dat de treinen in oktober voor ruim 3/4 gevuld waren ten opzichte van voor de corona-uitbraak, maar dat nu is gezakt naar 50%. Volgens Rintel is het de vraag of je met extra spitstreinen moet rijden als er minder forensen zijn. Ze zegt dat hetzelfde geldt voor uitgaans- of nachttreinen nu alles dicht is. De vier partijen die onderhandelen over een nieuw regeerakkoord zijn er bijna uit. Het coalitieakkoord wordt begin volgende week gepresenteerd, bevestigen bronnen aan de NOS. In het akkoord staat onder meer dat op termijn rekeningrijden wordt ingevoerd en dat kinderopvang voor het overgrote deel gratis wordt. Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren voelen zich vaker ongelukkig dan heteroseksuele jongeren. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar verschillen tussen jongeren tussen 11 en 16 met verschillende seksuele oriëntaties. Ook kan 43% van de LHB-jongeren met psychische problemen. Ze zeggen dat ze hun problemen thuis vaak minder kwijt kunnen bij hun ouders. En ook worden ze vaker gepest op school. In het zuiden van Mexico zijn zeker 49 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een vrachtwagen die vol zat met migranten uit Midden-Amerika. De truck sloeg op de snelweg over de kop en botste op een voetgangersbrug. Volgens de autoriteiten lijkt het erop dat de vrachtwagen in een scherpe bocht is gekanteld door het gewicht van de vele mensen aan boord. Naast de 49 doden vielen er zeker 58 gewonden, van wie 21 ernstig. Hulpverleners zeggen dat er nog meer migranten aan boord waren, maar die zouden zijn gevlucht uit angst om opgepakt te worden. De migranten zouden in Guatemala zijn ingestapt om naar de grens met de VS te gaan. Het weer. Onder bewolking is het vannacht niet kouder dan 2 à 3 graden. In opklaringen kan het afkoelen tot iets onder nul. Overdag schijnt in het noordoosten nu dan de zon. Verder grijs en regen. En het wordt 3 à 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 10 december en je luistert naar Gaan. Tot 6:00 kan je hier meepraten over het nieuws. En straks hoor je of onze Belgische collega het lukt om voor te dringen bij de boosterprik. Maar eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vandaag is het Paarse Vrijdag. Op deze dag kunnen scholieren hun steun aan homo, biseksuele, lesbische en transgenders jongeren laten zien door paarse kleding te dragen. En het tweede uur gaan we het hier ook over hebben met een gast. Verder wordt de Nobelprijs van de Vrede vandaag uitgereikt in Oslo en het Formule 1 weekend gaat weer van start. In Abu Dhabi zijn vandaag de eerste trainingsrondes. Morgen is de kwalificatie en vrijdag gaan Verstappen en Hamilton de strijd aan voor de wereldtitel. Maar, zoals ik net al zei, na 5:00 is hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Families en Youth aan de Universiteit van Amsterdam Henny Bos de gast. Want het is dus Paarse Vrijdag. Maar eerst, is het oké om voor te dringen bij een boosterprik? Gaan! Nederland is een van de traagste boosterprikkers in Europa. En daarom reizen steeds meer Nederlanders naar het buitenland om eerder hun boosterprik te halen. Volgens Nederland-correspondent Jurie van Poppel heeft dit te maken met de late wetenschappelijke adviezen. Dat vertelde hij op de Belgische Radio op 1. Oh, daar gaat hier eventjes wat mis. Sorry, En daar komt-ie. In Nederland is deze week de kaap van 500.000 boosterprikken overschreden. En zo zien we dat Nederland helemaal onderaan de Europese lijst bengelt. Enkel Letland, Roemenië en Bulgarije doen het nog slechter. Dat lange wachten en die onzekerheid, dat leidt bij sommige Nederlanders tot grote frustraties. Sommigen verliezen hun geduld en zoeken hun eigen oplossing. Er zijn Nederlanders die creatieve oplossingen zoeken en bijvoorbeeld naar Frankrijk gaan. Die maken dan online een afspraak met een Frans vaccinatiecentrum. Gaan daar naartoe om gevaccineerd te worden. Krijgen dan hun booster. Zulke blamage dat die mensen naar het buitenland moeten om iets te halen. Wat in heel veel Europese landen al gewoon te krijgen is. Dus Nederlanders hebben ontdekt dat het helemaal niet zo moeilijk is om die boosterprik even over de grens te gaan halen. Joep Domen, journalist voor NRC Handelsblad, is zijn booster over de grens gaan halen in Duitsland. En schrijft op Twitter, net na de Duitse grensstad Aken gereden. Zonder problemen daar een boostervaccin gekregen van Moderna. Wat een organisatie en wat een gastvrijheid. Iedereen is welkom, ongeacht nationaliteit en zonder afspraak. De Duitse QR-code is bovendien geldig in de EU. Lang leven Europa, zegt hij. Maar kan je als buitenlander ook in Nederland de boosterprik